Mariette Krol met het NOS-journaal. De provincies vinden dat de landelijke overheid meer moet doen tegen stikstofuitstoot in natuurgebieden. In een gezamenlijk stuk schrijven de 12 provincies dat ze niet langer de verantwoordelijkheid willen dragen voor het leeuwendeel van de stikstofopgave in Nederland, meldt Trouw. Minister Van der Wal zette 1,5 jaar geleden nadrukkelijk de provincies aan het werk bij het oplossen van het stikstofprobleem. Maar volgens de provincies is een landelijke aanpak effectiever. De stikstofuitstoot moet in 2030 met de helft zijn gedaald, zo is afgesproken. De Nederlandse musea hebben vorig jaar een topjaar gehad, meldt de museumvereniging, op basis van het aantal mensen dat naar een museum ging met een museumkaart. Dat waren er vorig jaar zo'n 9,5 miljoen. En dat betekent dat in totaal waarschijnlijk zo'n 30 miljoen mensen naar een museum gingen, zegt de vereniging. Dat is ongeveer evenveel als in het recordjaar 2019, vlak voor de coronasluitingen. Toch zijn er in de museumwereld geldzorgen, onder meer doordat de kosten flink zijn gestegen. Sommige musea zitten daardoor in financiële problemen. In Somalië is een helikopter van de VN aangevallen door leden van terreurorganisatie Al-Shabaab. De helikopter maakte een noodlanding vanwege een motorstoring en landde in gebied dat onder controle staat van de terreurorganisatie. Aan boord waren 7 mensen. 5 van hen zijn gevangen genomen. 1 persoon is ontsnapt en een ander die probeerde te vluchten werd doodgeschoten. En de tweede marathon op natuurijs is bij de vrouwen gewonnen door Marijke Groenewoud en bij de mannen door Evert Holwerf. De wedstrijden werden verreden in Noord-Laren. Groenewoud won de eerste natuurijsmarathon dinsdagavond in Winterswijk ook al. Het weer, het is helder, het koelt af naar min 4 tot min 9. En de komende dag eerst zonnig, later meer bewolking, met soms wat regen of sneeuw. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Hoe kunnen planten van honderden jaren geleden ons helpen om onze toekomstige spruitjes en bloemkool bestendig te maken tegen klimaatverandering? Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij deze nacht van NTR Wetenschap op donderdag 11 januari. We duiken deze nacht in het plantenarchief van het museum en onderzoekscentrum Naturalis. Een collectie van meer dan 6 miljoen gedroogde plantenspecimens, verzameld over de afgelopen 500 jaar door beroemde botanici en wetenschappers. En die planten zijn een goudmijn voor evolutiebioloog en postdoctoraal onderzoeker Casper Hendricks. Hij speurt door het archief naar de juiste DNA-informatie waarmee planten weten te overleven. Want ja, wat kunnen we dan leren van die gedroogde planten? En hoe haal je überhaupt het DNA uit een plant van honderden jaren oud? Daarover spreken we Casper vannacht. Hij studeerde af in de maritieme techniek en werkte 7 jaar als scheepsbouwkundige. Maar op zijn 28e sloeg hij het roer om en in 2020 promoveerde hij als evolutiebioloog. Goedenacht Casper, welkom bij ons in studio. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen, het maar hoe je het wil zien. Ja. Jij hebt geslapen, zo te horen dan. Ik heb een paar uurtjes even geslapen, ja. Mooi, dus voor jou voelt het als morgen. Ja, het voelt wel redelijk vroeg, maar ja. Helemaal goed. Ik probeerde net jouw hele carrière samen te vatten in een paar zinnetjes. Dat is niet niks, hoorden we net. Een switch van maritieme techniek naar biologie. En je werkte al in de maritieme techniek, al 7 jaar lang. Ja, klopt. Ja. Ik heb eerst in Delft gestudeerd, maritieme techniek inderdaad. Toen ben ik gaan werken inderdaad als scheepsbouwkundig ingenieur. Hartstikke leuk, maar er ging op een gegeven moment toch wel wat knagen. Want mijn liefde voor de natuur zit diep en die heb ik al sinds van kinds af aan. En op een gegeven moment besloot ik toch het roer om te gooien en toch mijn hart te volgen en nog biologie te studeren in de hoop dat ik dan een carrière als bioloog nog kon gaan maken. Ja. Nou ja. Tot dusver is dat gelukt. Ja, hoe kijk je daarop terug, die keuze? Ja, een hele goede keuze. Ik merkte echt dat ik uitdaging nodig had in de zin van het onderzoek doen, nieuwe dingen leren, veldwerk doen. Een diverser palet eigenlijk aan werk. En de biologie en als wetenschapper heb je dat. En daar ben ik echt ontzettend gelukkig mee. Want je had voor die tijd al een interesse in biologie, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, ik ben eigenlijk al sinds kinds af aan ben ik buiten in de natuur. Altijd vogels kijken. Voornamelijk vogels kijken. Later ook meer interesse voor andere ja, dieren en planten in de natuur. Ja. Ja, en op een gegeven moment dacht ik gewoon van, ik moet daar toch wat mee gaan doen. Ik vond techniek heel tof. Ja. Dus het is niet dat ik. Je hebt 7 jaar uitgehouden, dat is best wel wat. Precies, ja. En ik vond dat ook hartstikke leuk. Het was een beetje een keuze van, ga ik nog iets leukers zoeken, terwijl ik het eigenlijk al wel naar mijn zin heb. En ja, dat heb ik gedaan en daar heb ik geen spijt van. Nee, want je doet dan dus wel, die keuze lijkt me niet makkelijk om te maken. Ik kan me voorstellen dat je er een tijdje over nadenkt. Ja. En ja, het is toch. Het is toch wat. Ik kan me voorstellen dat je wel een beetje gek wordt aangekeken als jij al carrière aan het maken bent en je zegt opeens, ik ga een bachelor doen. Ja, ja, dat klopt. Ik was 28 toen ik weer de collegebanken instapte. Ben je daar dan studenten van 18. Ja. Hoe, ja. Hoe is dat? Ik vind je er jong uitzien, dus ik kan me voorstellen, ja, dat niet iedereen doorhad dat er iemand, ja, zat ik van. Ik vond dat toch eigenlijk heel erg leuk. Ik vond het volgen van colleges weer ontzettend leuk. Ja. En die uitdaging om weer nieuwe dingen te leren. Ja, daar ga ik heel goed op. Ja, want je hebt je bachelorstudie er in 2 jaar doorheen geknald. Ja, klopt, ja. Ik was wel gemotiveerd. En, kan dat überhaupt? Ik wist niet dat dat kon. Nou, als je in je vakanties dan wat extra vakken gaat leren in je eigen tijd en dan de hertentamens maakt in plaats van de normale tentamens. Ja, daar was ook waarschijnlijk, ik kan me voorstellen, er was een uitzondering gemaakt, ook omdat je op latere leeftijd bent begonnen of zo. Klopt, ja. Ik heb ook wel wat vrijstellingen gehad voor een paar vakken inderdaad. Vooral meer technisch gerichte vakken. Dus dat speelde mee. Maar wat ik ook heel fijn vond, is dat docenten bij de opleiding biologie in Leiden, die vonden het heel erg leuk dat ik als wat oudere student daar kwam, mijn hart volgde. Ja. En achter me liet. Dus ze hadden echt zoiets van, ja, deze jongen is wel echt heel erg gemotiveerd. Die gaan we ook wel helpen waar het kan. En misschien een beetje matsen. Ja, ja, nou ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Het is toch wel een bijzonder verhaal. En inderdaad, het feit dat je een baan achter je laat, zegt wel dat je het echt puur doet uit interesse. Je doet het zeker niet omdat er meer geld in zit of zo. Nee, dat helaas niet. Nee. Nee, daar ga je misschien wel op achteruit. Ja, daar ga je wel wat op achteruit. Maar je gaat wel je interesses achterna. En ik ben dan toch wel benieuwd. Want je was dan rond de 30 of zo toen je dan begon met die bachelorstudie? Ik was 28. 28, ja, juist. Oh ja, ja, ja. 28. Ja. Hoe reageerden jouw medestudenten daarop? Nou, je zou misschien denken dat dat gek was voor hen, maar dat is niet zo. Ik vind sowieso bij biologie zijn de studenten heel divers. Van allerlei type mensen zitten ertussen. Dat is ook mijn ervaring. Ja, ja, want je bent zelf ook bioloog. En het is eigenlijk heel makkelijk. Biologen zijn over het algemeen hele makkelijke mensen om mee om te gaan. Vinden ook niet snel iets gek of vreemd. Is me opgevallen. Ja, heel, heel fijn eigenlijk om daar tussen te lopen. En ik werd echt niet gek aangekeken. De mensen die achter je liet en ook zeg maar jouw vrienden en zo, dus je collega's, hoe keken die naar die keuze? Nou, die zagen het misschien al een tijdje aankomen. Ik was dan toch ook op mijn werk als ingenieur, was ik dan toch in bijvoorbeeld de lunchpauze en liep ik een rondje met collega's. En als ik een vogel hoorde, was het toch even stoppen, even kijken, even luisteren. Ja, en, dus die hadden al door dat jij echt. Die zagen het misschien al een beetje aankomen, inderdaad. Nou, je noemt al de vogel die je zag. Okay, en, daar waren we ook benieuwd naar. Want we houden natuurlijk altijd een voorgesprek met onze gasten. En tijdens dat gesprek liep jij vrolijk bellend door de natuur met jouw verrekijker. Ik weet niet, misschien is dat een manier voor jou om beter op het gesprek te focussen. En toen kwam plots deze vogel voorbij gevlogen. Luister je mee? Ja, weet je nog welke vogel het was? Ja, onmiskenbaar. Ja, zwarte specht. Het klopt inderdaad. Ja, die verrekijker. Als ik in de natuur ben, heb ik altijd een verrekijker om. Ook als ik naar mijn werk fiets, heb ik vaak een verrekijker om. Dus dat was niet heel bijzonder. Maar deze waarneming was wel heel erg leuk, inderdaad. Ja. Ja, maar ik merk gelijk, en dat merkten wij tijdens het vorige gesprek ook, jij hebt echt een fascinatie voor de natuur. Ja. Dus ik kan alleen maar denken dat dit een goede keuze was voor jou. Ja. Om dit na te jagen. Ik denk het ook, ja. Maar goed, wat jij zegt, je loopt altijd met een verrekijker door de natuur. Je bent echt een vogelspotter. Mm-hmm. Nu doe jij als onderzoek naar planten. Dus als je zou moeten kiezen, flora of fauna, waar gaat je hart naar uit? Tja. Nee, dat zou ik, die keuze zou ik niet zo makkelijk kunnen maken. Ik heb ook niet zozeer een voorkeur. Ik ben wel meer fascinatie voor de hele natuur gaan ontwikkelen. Een beetje in de afgelopen 10, 15 jaar. Waarbij ik toch vooral vraagstukken over evolutie heel erg tof vind en interessant vind. Ja, en zulke vraagstukken kun je onderzoeken rondom vogels. Maar dat kan ook bij planten. kan met allerlei soorten organismen. Nou, het gaat jou om het proces daarachter. Ik vind het proces daarachter heel erg interessant. En ik vind vogels gewoon heel mooi om naar te kijken. Ik kan er heel erg van genieten om vogels te zoeken. En ja, het liefst af en toe een beetje iets zeldzaams tegen te komen. Weet je wel. Daar doe je het dan ook een beetje voor. Wat is de mooiste vogel die je ooit hebt gezien? Poeh. Nou, ik ben een keertje op de Zuidpool geweest. Heb ik pinguïns gezien. En albatrossen. En dan nou, dat eigenlijk ga ik toch voor albatrossen. Ja, dat snap ik. En in Nederland? In Nederland? Nou, die zwarte specht die komt ook wel erg dichtbij. Dat is wel echt, die ene die je toen zag tijdens het voorgesprek. Ja, dat is wel echt een geweldig beest. Want dat is een van de grootste spechten ter wereld. Helemaal zwart, met een blauw oog. Een rood petje, ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu denken, boeien. Maar ja, ik vind dat echt fantastisch. Ja, als dat dan langs kon vliegen, dan... Wat je zegt, ik was ook biologiestudent. En ik merkte altijd, ik had dat om mensen om me heen... die ook echt helemaal weg waren aan het vogelen. Ik heb er zelf persoonlijk niks mee. Maar ik was altijd wel jaloers eigenlijk. Als je gewoon zo gefascineerd bent door wat er gratis rondvliegt in de lucht eigenlijk. Ja, nou, en je hoeft je nooit te vervelen. Hè? Nee, want het maakt voor mij niet uit waar ik heen ga. Of ik in Nederland ben of op vakantie ben. Ja. Als je ogen hebt voor de natuur... Ja. Dan hoef je nooit meer te vervelen, want er is altijd wat te zien. Ik kan me ook gewoon niet herinneren dat ik me ooit verveeld heb nadat ik 8 ben of zo. Nee. Dat gevoel ken ik gewoon niet meer. Nee, fantastisch. Ik bedoel, er staan alleen al leuke plantjes tussen de stoeptegels voor mijn huis op straat. En daar kan ik me ook echt al... We hadden eerder dit jaar iemand over stoepplantjes langs die precies dit punt aankondigde. Ja. Dus, maar jij hebt dus... het is helemaal waar, hè? Zelfs in Nederland is ontzettend veel mooie dingen te zien als je weet waar je moet kijken. Zeker. En jij hebt dus je ogen meestal in de lucht, maar je had ook een tijdje je ogen naar beneden. Want je hebt onderzoek gedaan naar microslakken in Borneo. Klopt, ja. Wat definieert een microslak? Nou, dat is niet een keiharde definitie. Het gaat in principe hier over slakjes die een millimeter of 2 millimeter groot zijn, dus heel klein zijn. Ja. Ik heb dat onderzoek op Borneo gedaan. Daar is een heel bijzonder systeem waarop kalksteenrotsen... midden in het tropisch regenwoud... eigenlijk een soort eilanden vormen voor die slakjes. Dus die slakken die kunnen niet op de bosbodem overleven, want daar is het heel zuur. Oh ja. De kalksteen... Hoe komt dat het zo zuur is daar? Ja, door blad wat vergaat. Okay. Er komen heel veel zuren bij vrij. Maar de kalksteenrotsen waar die slakjes op leven, die zijn heel basis. Dus het tegenovergestelde van zuur, daar gaan die slakken kunnen daar heel goed op leven. Ja. En je ziet dat er daardoor hele grote aantallen van die slakken zitten op die rotsen. Dus als je een rots hebt van 100 meter bij 100 meter, zitten daar al snel een paar miljoen van die microslakjes. Ja. En heel interessant, daar is dat er enorme aantallen zitten en enorme aantallen soorten. Dus er kunnen dan wel 100 soorten op zo'n rots zitten. En dat is niet heel normaal in de natuur. Dat is niet zo normaal. Dus als ecoloog in ieder geval ga je dan afvragen, hoe kan het dat er niet 1 of 2 soorten zijn die misschien de rest wegconcurreren. Want dat is hoe het vaak gaat in de natuur. Ja. Zeker als soorten heel erg op elkaar lijken. Dan gaan ze competitie met elkaar leveren. En dan blijft er maar 1 of 2 soorten kunnen dat overleven. En heb je daar dan ook een antwoord geprobeerd te vinden? Nou, dat viel eigenlijk nog niet zo mee. Dat is toch een vrij complex systeem. Dus ik heb daar niet een eenduidig antwoord op gevonden. Ik heb gekeken naar het dieet van die slakken. Daar bleek eigenlijk weinig uit. Die slakken eten eigenlijk allemaal een beetje alles. Ik onderbreek even voor de mensen die op de webcam kijken. Er is nu een fotootje van jou die microslakken aan het bestuderen is, geloof ik. Ja. Ik herken mezelf. Ja, ga door. ik heb ook het microbioom van die slakken bekeken. Dus dat is eigenlijk het geheel van bacteriën wat in de darmen leeft van die slakken en in de maag. En daar leek wel wat in te zitten dat ervoor zorgt dat een bepaald dieet bij een bepaald soort slak wel of niet kan. Als ik het zo hoor, dan hebben ze allemaal een eigen niche van voedsel. En daardoor kunnen ze met elkaar op dezelfde plek overleven. Ja, dat is het idee. Maar mijn onderzoek ging grotendeels, maar het is heel theoretisch. Er zijn eigenlijk 2 grote gedachten in de ecologie wat dit betreft. Het ene is dat inderdaad soorten een niche bewonen. En daardoor samen kunnen leven. Maar het andere idee is dat het allemaal random is en dat het allemaal toeval is. Ja. En mijn onderzoek ging eigenlijk over, kan ik die laatste theorie, die laatste hypothese, kan ik die verwerpen? En ik kan niet zeggen dat dat zomaar gelukt is. Het is een heel complex systeem, daar is echt nog veel meer onderzoek aan nodig. Maar het hele onderzoek ging niet zozeer over die microslakken. Ik vond het heel leuk om daarnaar te kijken. Dat is heel spannend als bioloog. Maar het ging vooral over die grote vraag van, kunnen soorten samenleven doordat ze verschillende niches bewonen? Of is het eigenlijk gewoon allemaal toeval? Daar ging het onderzoek daadwerkelijk over. En ik neem aan dat er nog steeds wordt gewerkt aan de antwoord op die vraag. Ja, inderdaad. Dit is ook al een vraag die al decennia lang ecologen bezighoudt. Ja. En ik heb daar hopelijk een steentje aan bijgedragen. Zoals dat vaak gaat in de wetenschap. Je draagt je steentje bij met nieuw onderzoek. Maar Nee, dus dat was niet een Eureka-moment. Nee, maar ja, de vraag is natuurlijk of het ooit komt. Je blijft aan de weg timmeren, vaak als evolutiebioloog. Je kan helaas niet echt het juiste antwoord altijd vinden. Mm-hmm. Maar je probeert het beter te begrijpen, denk ik. Precies, ja, je probeert het beter te begrijpen en je steentje bij te dragen. En dan hoop ik dat al het onderzoek samen in de loop van de jaren nieuwe inzichten geeft. Ja. Uit interesse, want dit is fundamenteel onderzoek over het algemeen. Ja. Ja, dit is echt heel fundamenteel onderzoek inderdaad. Ja, het is niet dat we morgen een toepassing hebben, dat we iets kunnen gaan ontwikkelen, een product wat zich terug kan verdienen. Nee, dit is echt fundamenteel onderzoek. En tot nu toe ging het over die slakken. Nu doe je onderzoek naar planten. Ja, het is een beetje een brede vraag, maar wat is het verschil in evolutionair onderzoek tussen planten en dieren? Nou, wat ik in ieder geval heel snel heb geleerd, dat bij planten, maar dan gaan we meteen best wel de diepte in. Bij planten komt bijvoorbeeld iets als hybridisatie heel veel voor. Hybridisatie, oké. Okay. Ja, ik hoor moeilijke woorden. Misschien dat is een heel moeilijk woord, laten we dit dan even bewaren voor zo meteen. Want laten we dat doen, ja. We duiken zo meteen echt de plantenwetenschap in. Ja, dat is goed. Tot nu toe een mooi beeld van jouw fascinatie voor natuur. En ook het interessante verhaal van jou, toch jouw switch naar je passie eigenlijk, zou ik zeggen. En we gaan even reflecteren met muziek. Want je hebt 3 nummers uitgekozen voor deze nacht. En het eerste nummer is End of the Line van J.J. Kill. Ik begrijp dat jij groot fan bent van J.J. Kill. Redelijk veel naar geluisterd. Ja, misschien wel 10 jaar geleden een beetje vooral. Maar ik luister dan nog steeds graag. En het is hele relaxte muziek. Lekker rustig. Kan je echt even rustig van worden en lekker bij werken. Ja, en is het ook een favoriet nummer van jou? Nou, ik vind bijna alles wat hij heeft gemaakt erg goed. Bijna ieder album wat hij heeft. Het is natuurlijk begonnen met LP's. Kun je gewoon van voor naar achter luisteren. Het is allemaal relaxed. Ja. Kom je dan ook lekker in een flow om onderzoek te doen? Ja, misschien wel. Ja. Oké, mooi. Ja. Nou, we gaan lekker relaxed luisteren naar J.J. Kill. Ja, End of the Line. Yes. Heb je ondertussen een vraag voor Casper, bijvoorbeeld over zijn carrière switch van maritieme techniek naar biologie? Laat het ons weten door een berichtje te sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel met je vraag naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je zelf je vraag stellen bij ons in de uitzending. Goes out sometime. Gotta tell you, babe, we come to the end of the line. Pages of yesterday fill this book of mine. Gotta tell you, babe, it is the end of the line. Good old days, they are from a different time. I gotta tell you, baby, we come to the end of the line. De nacht van NTR Wetenschap, Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht Casper Hendricks de gast. Hij is evolutiebioloog en doet onderzoek met de megacollectie gedroogde planten in het archief van Naturalis. De komende half uur bespreek ik met Casper hoe we van die eeuwenoude planten leren om nieuwe planten droogtebestendig te maken. Heb je een vraag over Caspers onderzoek of over zijn aanstekelijke passie voor de natuur? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. We horen heel graag van je. Caspar, lekker nummertje. Dat ben ik als allereerst even met je eens. We hadden het net al eventjes voor de muziek over planten. We gingen duiken even diep in, dachten ja. Laten we dat nu even doen. Jouw huidig onderzoek richt zich op de evolutie van planten. En specifiek hoe die over miljoenen jaren tijd zijn gaan verhouten. Klopt, ja. En dus niet verhouden, even verduidelijk, maar verhouten. En dan is mijn vraag, wat houdt dat in? Heel goed, ja. Dit gaat echt over de vraag hoe en waarom en wanneer zijn planten hout gaan vormen. Ik leg het altijd zo uit. Je ziet buiten bomen, je ziet gras. En op een gegeven moment als bioloog kun je wel eens gaan afvragen, waarom is die ene plant, want het zijn allemaal planten, waarom is die ene plant nou een of andere woudreus die hout vormt en de lucht ingaat, en waarom is die andere plant nou zo klein en leeft die misschien maar een paar maanden? Er zijn in de natuur heeft alles wel een reden. En dat willen we graag begrijpen als bioloog zijnde. Ja, en waarom is het dit aspect aan planten dat jou fascineert? Dit is niet zomaar een vraag die is opgekomen. Er is een vermoeden dat de evolutie van verhouting, dus het vormen van hout bij planten, dat daar achter zit dat planten zich kunnen beschermen tegen droogte of langere perioden van droogte. Oké, dat is de hypothese, zeg maar. Dat is de hypothese die wij proberen eigenlijk altijd te verwerpen als wetenschapper. En waar komt die hypothese vandaan? Nou, eigenlijk uit twee bronnen. Aan de ene kant zien we, als we naar de verspreiding gaan kijken van dit soort verhouten planten, dat ze vaak voorkomen op droge gebieden. Dus aan de rand van woestijnen, steppes, berggebieden. En aan de andere kant zien we ook dat er bij onderzoek wat is gedaan bij het kweken van planten, waarbij dan kruidachtige planten en meer van die verhouten planten die gekweekt zijn. We zien dat daar dan die verhouten planten langer tegen droogte kunnen. Ja. Ja, en misschien het verhouten zelf. Dat eventjes terug naar wat dat hout eigenlijk inhoudt. Moeilijk om geen woordschap te maken hier. Wat voor functie heeft dat hout? Als in, wat is het verschil tussen een plant met houtvorming en zonder houtvorming? Ja, nou, hoe het proces precies zou werken, dus hoe planten die verhouten tegen droogte kunnen, hoe dat proces precies werkt, dat weten we niet. Maar wat is hout? Ja, hout zijn bepaalde cellen die een plant kan aanmaken om een plant stevigheid te geven, sowieso. Dat is hoe een boom de lucht in kan groeien. Ja. Maar er kunnen ook neveneffecten zijn die gunstig kunnen zijn voor een plant. Bijvoorbeeld wat wij denken, het tegengaan van waterverlies. Ja. Dus in droge perioden het beter vasthouden van water, waardoor een plant langer in leven kan blijven. Want ik kan me voorstellen dat sowieso zorgt dat een plant hoger kan groeien dan zonder hout. Ja, dus wat heel veel mensen denken, heel veel onderzoekers in ieder geval denken, en ik geloof ook dat dat zeker waar is, is dat planten die bijvoorbeeld in bossen groeien, die willen graag groter en hoger worden. Want dan kunnen ze beter bij het licht. Hè? Ja, planten zijn concurrentie altijd voor het licht. Ja, planten zijn altijd in een soort wedstrijd om zoveel mogelijk licht te krijgen. Want dat is hoe ze kunnen groeien. Ja. We hebben even een plaatje op de webcam staan. Misschien kun je heel even toelichten wat daar te zien. Nou, wat we hier zien is van een bepaalde plantenfamilie. Dit is de plantenfamilie die ik zelf bestudeer. Dat heet de Brassicaceae-familie. Die kennen we allemaal van de kolen, de bloemkolen, koolzaad, wat we gebruiken voor oliën. En nog veel meer soorten planten die we ook in de winkel kunnen kopen. Ook mosterd valt binnen deze familie. Je hebt een mooie tas meegenomen. Ja, ik heb een hele boodschappentas meegenomen om de familie een beetje kleur te geven. Laat vooral zien wat je mee hebt. We hebben mosterd, we hebben rucola, we hebben bloemkoolspruitjes. Even kijken, hoor. Mierikswortel, dit zijn allemaal planten die binnen deze familie vallen. En het leuke is dat dit is een familie die misschien niemand meteen kent. Als ik zeg ik doe onderzoek aan de Brassicaceae-familie, dan weet niemand waar ik het over heb. Ja. Maar eigenlijk kent iedereen deze familie, want wat je nu in je handen hebt, hè, bloemkool, radijs. Radijs valt binnen deze familie. Mierikswortel, ook lekker. Mosterd, heerlijk. En spruitjes. Ja, ik zou niet denken dat die allemaal van dezelfde familie komen. Komt allemaal van deze familie, de Brassicaceae-familie. En die wordt dan ook wel de koolfamilie of de mosterdfamilie genoemd. Omdat die soorten er binnen vallen. Maar goed, terug naar die kaart waar we naar kijken op het scherm. We zien hier de verspreiding van alle soorten binnen deze familie. De familie kent 4000 soorten, over de hele wereld verspreid, maar merkwaardig genoeg wel helemaal afwezig uit de tropen. En wat ik heb aangegeven in de kaart is met een donkerrode kleur. Welke planten daar verhoud zijn. Dat is ongeveer 10% van de familie, 400 soorten. En we zien op die kaart dat die verhouten soorten toch voornamelijk voorkomen op droge plekken op aarde. Dus aan de rand van woestijnen, de Sahara, de steppes van Centraal-Azië, Midden-Oosten ontzettend veel. Ja. De Andes, het westen van de Verenigde Staten, het westen van Australië. Dat zijn plekken die hebben een droog mediterraan klimaat of een woestijnklimaat. En daar zien we vooral die houtige soorten voorkomen. Ja, en dat is een patroon. En dan denk je als bioloog van, hey, daar is iets aan de hand. Ja, want even terug, want ik onderbrak je net. Want je vertelde, hey, hout is nuttig als je hoger wilt groeien in het bos. Ja, dat is één functie die hout kan hebben. Voor zover we nu denken, weten. Maar goed, er kunnen natuurlijk meerdere functies zijn. En deze familie is juist zo interessant, omdat die evolutionaire transitie, hè, die is ontstaan in de afgelopen miljoenen jaren, die is niet één keer opgetreden, maar naar wij denken 100 keer ongeveer. Dus op 100, misschien op 100 plekken op aarde, of in ieder geval in 100 verschillende delen van deze familie, groepen van deze familie, is die transitie van een kruidachtige plant naar een verhouten plant opgetreden. Nou, ik zit even naar die boodschappentas te kijken. En voor zover ik weet, zie ik geen dingen waarvan ik denk dat komt van een boom. Nee, dat klopt. Sowieso geldt hier dat de verhouten soorten binnen deze familie, dat zijn niet echt bomen. Het zijn wel struiken die een paar meter hoog kunnen worden. Er zitten kleine boompjes tussen, maar ook wel lianen. Ja. Maar het zijn dan vooral meer struiken. Het zijn eigenlijk planten die langzaam in de evolutie groter en houtiger aan het worden zijn. Ja. Maar nog heel even terug naar die 100 shifts die er dan zijn van het kruidachtig naar dat verhouten. Dat is een gegeven waarbij je als evolutiebioloog gaat er een belletje rinkelen. Want als je ziet dat er 100 keer dezelfde evolutionaire transitie optreedt, dan denk je, hey, dan is er iets aan de hand. Waarom die planten dat doen? Dat doen ze dus niet zomaar. Het zal niet meer toeval zijn dat die verandering optreedt. Dat heet met een moeilijk woord convergente evolutie. Okay. Ik weet wat het betekent vanuit mijn studie, maar misschien kun je het even toelichten. Ja, de makkelijkste uitleg is eigenlijk, en dat is echt het klassieke voorbeeld, vleermuizen en vogels kunnen vliegen. Ja. Maar de manier waarop ze dat doen is totaal anders. Ja. Insecten kunnen vliegen, weer een totaal andere manier waarop er vleugels zijn ontstaan. Toch kunnen ze hetzelfde, maar de oorsprong is totaal anders. En dat heet convergente evolutie. Ja. Dus het idee is, je krijgt een vergelijkbare aanpassing, maar niet omdat je je hebt dat op een eigen manier ontwikkeld eigenlijk. Ja, op een ander punt in de tijd. Misschien op een ander moment in de tijd. De ene misschien een miljoen jaar geleden, de ander misschien 50 miljoen jaar geleden. Want we hebben het hier ook echt over miljoenen jaren, hè? Ja, we kijken echt terug in de tijd, miljoenen jaren. De oorsprong van deze plantenfamilie, die Brassicaceae-familie, ligt rond de 25 miljoen jaar, voor zover we nu weten. Ja. En waar precies, weten we niet. We vermoeden in het Midden-Oosten. Maar dat zijn ook wel vragen die ik verder wil uitpluizen. Ja. De antwoorden wil ik graag weten op dat soort vragen. Ja. En ik wil weten van wanneer en waar zijn die shifts naar dat verhouting opgetreden. Is dat inderdaad geweest in tijden dat het heel droog was? Op plekken waar het heel droog was? Dat ben ik nu allemaal aan het uitpluizen. En hoe doe je dat? Ja, de ultieme tool die we daarvoor gebruiken, dat is een zogenaamde stamboom van het leven. Ik denk dat vrijwel iedereen wel kent de familiestambomen. He, je ziet vaak vooral in roddeltijdschriften, zie je van die familiestambomen van koninklijke families. Of mensen laten dat af en toe van hun eigen familie opstellen. Je ziet dan de mensen die nu leven, de kinderen, de kleinkinderen, opa's en oma's. Je kan zien wie je oom en tante is. Zo'n soort stamboom van het leven kun je ook maken van hele plantenfamilies. En daar ben ik druk mee bezig, ook al de afgelopen jaren. Ben ik zo'n stamboom van het leven aan het bouwen, eigenlijk voor deze hele familie. Dus er zitten 4000 soorten in deze familie. En mijn doel is om binnen nu en misschien 1 jaar of 1,5 jaar... Die hele stamboom compleet te krijgen. Dat is jouw project? Dat is mijn project, maar dat is stap 1. Dat is het bouwen van die ultieme tool waarmee ik de evolutie kan weergeven. Zo'n stamboom is echt de ultieme manier om evolutie weer te geven en verder te kunnen bestuderen. Ja, en je zegt, het werkt net als bij mensen. Zeg maar, je kan zien wat je stamboom is, wie je familie is. Daarbij is DNA altijd heel belangrijk. Ja. Neem aan dat dan ook bij jou onderzoek een rol speelt. Ja, klopt. Ja. Vroeger bouwden mensen zo'n stamboom door gewoon te kijken, wat zijn de verschillen tussen verschillende plantensoorten. Dus ja. Dan ga je gewoon scoren, je gaat meten, je gaat metingen doen en kijken, hey, deze heeft grote blaadjes, deze heeft kleine blaadjes, deze heeft gele bloemen, deze heeft witte bloemen. En dan gingen ze vergelijken. En wat dan het meest op elkaar leek, dan dachten mensen, oh, dat zijn dan wat we noemen zustersoorten. Dus die plaatsen we bij elkaar in zo'n stamboom van het leven. Maar inmiddels weten we dat dat niet de beste manier is. Een betrouwbaardere manier is het gebruik van DNA. Je kunt DNA uitlezen als een soort boek. DNA is eigenlijk een... Steeds beter tegenwoordig. En dat gaat steeds beter. Dat kan sneller en steeds goedkoper. Je kunt dat DNA uitlezen als een soort boek. En je kunt dan gaan zoeken naar... iedere plantensoort heeft dan eigenlijk zijn eigen boek. Met een soort code van hoe die plant eruit moet zien. Ja. En door te gaan zoeken naar verschillen in die boeken tussen soorten... kun je zo'n stamboom van het leven veel beter bouwen dan... zoals dat vroeger ging met het... Met het alleen maar te kijken naar bijvoorbeeld bloemkenmerk of andere plantkenmerken. Ja, dus vroeger was het zo, ik zie gelijkenis tussen deze twee. Dus die zullen wel in dezelfde... Precies, nog dicht bij elkaar zitten of zo. Ja. En deze lijkt daar minder op. Dus die zal wel langer geleden weggeëvolueerd zijn van de rest. Precies, ja. Maar nu ja. Kun je dat gewoon letterlijk zien. Door wat er genetisch op elkaar lijkt. Ja, ja klopt. Ja, het is iets complexer dan dat. Maar We vinden in ieder geval steeds betere antwoorden door naar DNA te kijken. Ja. En je kunt wel aanvoelen dat... Ik vertelde net dat er dus 100 van die shifts zijn geweest naar verhouding. Nou, laten we zeggen, als ik 50 jaar geleden had geleefd... en ik had deze stamboom van het leven willen maken... had ik misschien wel gezegd... die 400 soorten die verhoud zijn... die zullen wel allemaal zustersoorten van elkaar zijn. Want die lijken heel erg op elkaar. Want die zijn convergent geëvolueerd. Precies, ja. Dus daar zie je meteen waar je de fout in gaat... als je die oude techniek gebruikt om zo'n stamboom van het leven te bouwen. Ja. Terwijl als we kijken naar DNA weten we dat het dus veel complexer is. Ja. Maar we kunnen het wel steeds beter uitwerken... En zien hoe de daadwerkelijke relaties zijn tussen de soorten. Ja, je hebt een voorlopige versie gemaakt. Die hebben we ook even als plaatje op de webcam staan. Ja, ik denk dat de gemiddelde webcam-kijker geen idee heeft waar die naar kijkt. Maar... dit is het product van jouw project. Ja, we zien hier een mooie cirkel met een ring van twee kleuren eromheen. Ja. Binnen die cirkel zien we allemaal lijntjes getrokken van buiten naar binnen. Of van binnen naar buiten, zoals je wilt. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het idee is dat aan de buitenkant, daar staan de soorten die nu leven. Okay. Waarvan we dus gegevens hebben. Ja. Als je teruggaat naar binnen, dan ga je terug in, of als je naar binnen gaat, ga je terug in de tijd. Juist. Dus je kunt dan eigenlijk de opa's en oma's en daar weer de ouders van... die kun je terugvinden door naar binnen te gaan in die cirkel. En dan zie je dus hoe de lijntjes die de soorten met elkaar verbinden... elkaar raken. Dus aan de buitenkant zien we de bloemkolen en de radijzen en de mierikswortel. Ja, klopt. Ja, dat klopt. En ja, dat zijn alle soorten die zie je zeg maar echt de ouderen. Ja. Maar die hebben jullie ook op collectie. Nee, zo werkt het niet. Als je teruggaat naar binnen in de cirkel... ga je echt miljoenen jaren terug in de tijd. Gaat heel miljoenen hard. Jaren heb je het over. Ja, dus helemaal het centrum van de cirkel is dan 25 miljoen jaar geleden. Die planten hebben we niet meer. In onze collectie bij Naturalis, je zei het al eerder... we hebben bijna 6 miljoen gedroogde planten. Het is een van de grootste plantencollecties ter wereld. Echt top 10 plantencollecties in de wereld. Dat is echt een onuitputtelijke bron voor mij ook... om informatie uit te halen. Ja. We hebben gedroogde planten die dan in de afgelopen honderden jaren verzameld zijn. Afgelopen honderden jaren? Ja, dus honderden zo jaren. Ver terug als we kunnen met echt materiaal? Ja, voorlopig met laat ik zo zeggen, de eenvoudige technieken... is dat inderdaad het vers wat je terug kunt. Je hoort natuurlijk regelmatig in het nieuws ook... dat er uit fossiele tanden bijvoorbeeld DNA is gehaald. Er was volgens mij vandaag nog iets in het nieuws... over een reconstructie van de invasie van mensen Europa in... wat dan gereconstrueerd is op basis van DNA uit oude tanden. Maar goed, als we kijken naar de eenvoudige technieken... of relatief eenvoudige technieken om DNA te isoleren uit planten... dan kunnen we inderdaad een paar honderd jaar teruggaan... en gedroogde planten van een paar honderd jaar oud gebruiken. Dat is waar jij jouw informatie vandaan haalt. Dat is waar ik mijn informatie vandaan haal. Dus die collectie die we hebben... nou, die ga ik regelmatig in. Mijn bureau staat daar vlak naast, dus dat is ideaal. Ja. Ik loop dan de collectie in. Ik haal daar een aantal planten uit van soorten... waarvan ik denk, hey, die zijn interessant, die wil ik meenemen. En dan knip ik een blaadje of zo simpel is het. Kun je me even meenemen in hoe dat is om daar rond te lopen? Want dat lijkt me toch wel indrukwekkend. Het is inderdaad nog indrukwekkend. Ik vind het ook nog steeds, ik ben er nu vaak geweest... ik vind het nog steeds iedere keer gaaf als ik er ben. Je moet je voor je zien, je hebt 5 verdiepingen. Iedere verdieping is zo groot als misschien 4 Albert Heijns. En die staan gewoon helemaal volgeladen met dozen. Ongelooflijk. In iedere doos zitten dan weer een stuk of 40 gedroogde planten. Die zijn allemaal netjes opgeplakt. En dit hele geheel heet dan een herbarium. Herbarium een herbarium is een collectie van gedroogde planten. Ja. En daar moet je in gaan zoeken. Er zit een systeem in. Ja. Het is dan geordend op familie. Dus ik kijk naar die ene Brassicaceae-familie. Dus ik weet al wel van, ik moet naar die verdieping gaan, naar die en die kast. Of nou, het zijn wel meerdere kasten. En dan weet ik waar ik de planten uit die familie kan vinden. Want de meeste mensen kennen Naturalis als museum. Ja. Maar dit is allemaal niet onderdeel van het museum. Hier kan de bezoeker niet zien als je, nee, als je als bezoeker het museum bezoekt, dan zie je de expositie. Ja. Ook erg aan te raden, heel gaaf. Ja. Maar achter de expositie zit een gigantische collectie 100 keer van tientallen miljoenen objecten. Ja. Die kun je als bezoeker niet dagelijks zien. En ja, wij als onderzoeker gelukkig wel. En, ja, jij loopt daar rond. Jij neemt wat mee en daar haal je dan DNA uit. En dat gebruik je dan voor je stamboom, als ik het goed begrijp. Ja, klopt, ja. Ja. Ja, en hoe komt Naturalis aan al die gedroogde planten überhaupt? Ja, dat is een optelsom van dus honderden jaren verzamelen. Vooral in de 18e en de 19e eeuw is er ongelooflijk veel verzameld. Toen vooral uit nieuwsgierigheid. Hè. Mensen gingen de wereld rond, zeilen, reizen, zijderouten. Kwamen overal planten tegen die dan of totaal anders waren dan wat wij kennen hier. Of misschien bijna hetzelfde, maar net anders. En er zijn gewoon altijd mensen geweest die dat wel fascinerend vinden. Die denken van, hoe kan dit? Waarom? Hey, ik moet gelijk denken aan Darwin op de Beagle. Die heeft ook allerlei dingen verzameld, toch? Ja, Darwin is misschien een van de bekendste voorbeelden. Die is natuurlijk als twintiger de hele wereld rondgezeild. Een jaar of vier op zee geweest. En die heeft daar zijn evolutietheorie, nou ja, ontwikkeld. Daar is in ieder geval het zaadje geplant bij hem voor de evolutietheorie. Hij heeft het later helemaal uitgewerkt nog. Maar dat klopt, maar zulke reizen werden er in de begin 19e eeuw nog, maar vooral ook in de 18e eeuw, werden er heel veel gemaakt. En ik begreep dat er in jullie verzameling ook planten zitten die op de Beagle zijn verzameld. Nee, niet op de Beagle. Okay. Op de Erebus, om precies te zijn. Een van Darwin's grootste fans. Dat was Joseph Dalton Hooker, juist, inderdaad. En wij hebben planten van Joseph Dalton Hooker. Ja. Hebben wij in onze collectie zitten. Die zijn verzameld in ongeveer 1840. Juist. Ja. En hij is net als Darwin ook op zo'n wereldreis geweest. Hij was dus helemaal geïnspireerd door het verhaal van Darwin. Hij wilde zelf ook op zo'n reis. Juist. Dat lukte ook uiteindelijk als assistent van de chirurg aan boord van het schip. Ja. Is hij ook 4 jaar lang de hele wereld rondgezeild. Maar hij was eigenlijk stiekem mee, omdat die planten en ook korstmossen trouwens, dat was eigenlijk zijn grootste passie, maar ook planten vond hij geweldig. Klinkt een beetje als jouw verhaal. Hij is van pas zijn hart achterna gegaan. Ja, fascinatie voor wel, natuur. Ja. Hey, we zien hem hier op de webcam ook. Ja. We hadden net een plaatje. Oh, is weer eventjes weg. We zien hier een plaatje van hem en ook Darwin op één beelding. De meneer aan de rechterkant is Charles Darwin. Ja. Een hele verlegen man. De twee mensen links zijn Joseph Dalton Hooker, die zit. En de man die daar staat is Charles Lyell. En eigenlijk vooral die laatste twee waren de voorvechters van Darwin's evolutietheorie. Dus hij was vroeger, nou ja, toen hij kind was, was hij gefascineerd door Darwin. Hij is een jaar of 20 jonger, meen ik. Maar hij is later ook een van zijn beste vrienden geworden. En ook echt een van zijn voorvechters, een van de voorvechters voor Charles Darwin's evolutietheorie. En dan hebben we het over ongeveer 1860, 1870. In die periode was de evolutietheorie echt nog omstreden. En er waren echt mensen die zich er hard voor maakten. Die vonden dat ze dat moesten verkondigen, bijna als een soort geloof binnen de wetenschap. Dat is een beetje persoonlijke helden voor jou. Zo klinkt het wel. Ja, ik denk het toch wel. Ja, als bioloog is Charles Darwin toch wel iemand die een held is inderdaad. Ja, die heeft de evolutietheorie opgeschreven en gewoon hele goede inzichten gedeeld. En dat klopt. Kan ik het alleen maar over eens zijn. En dit ook omdat zij natuurlijk een hele belangrijke bijdrage hebben geleverd. Zij hebben planten verzameld die letterlijk bij jullie in de collectie dus zitten. Ja. Ik begreep, het was niet mogelijk om er eentje mee te nemen. Nee, dit zijn dan toch wel kostbare stukken. Die mag je niet zomaar meenemen. Dat begrijp ik ook wel. Ik heb dus wel planten die verzameld zijn door die Joseph Dalton Hooker in 1840. Heb ik kunnen gebruiken om DNA uit te isoleren. En te gebruiken in het bouwen van die stamboom van het leven die we eerder bespraken en zagen. Ja. Heb je het anders mee? Ja, ik heb wel een aantal andere gedroogde planten mee. Om een beetje een idee te krijgen van uit de collectie van Naturalis kan ik dus niet zomaar planten meenemen. Daar zijn hele strenge regels voor. Die planten worden allemaal bewaard onder speciale omstandigheden. Dus dat is niet goed voor gedroogde planten om zomaar bij -5 buitentemperatuur eventjes op reis te gaan. Nee, lijkt mij ook. Ik heb wat planten meegenomen uit het persoonlijke herbarium van mijn. Ja, je kan ze een beetje meer. Als je een beetje meer die kant op laat zien. Ja, precies. Ja, dan kan de webcam het goed zien. Ja. Wat zien we hier? Is het ook een van de familie? Hoe heet het ook weer de familie? Klopt, ja. De familie heet de Brassicaceae. Ja. En om heel specifiek te zijn, dit is het geslacht. Lepidium. Okay. Mijn professor in Duitsland, waarmee ik de afgelopen jaren samen heb gewerkt, die is helemaal weer gefascineerd door een stukje van deze familie. Dat is het geslacht Lepidium. Dat zijn een stuk of 200 soorten. Ja. En die heeft hij dus ook in zijn eigen herbariumcollectie bewaard. En hij is recent met pensioen gegaan. Zijn naam is trouwens Klaus Moemenhof. Hij is recent met pensioen gegaan. En hij heeft toen een deel van zijn collectie naar mij toegestuurd. Om te bewaren. En gift. Misschien dat ik dit weer kan gebruiken in het verder afronden van die stammen van het leven. Dus je gaat mogelijk deze nog gebruiken om DNA-onderzoek te doen? Dat zou kunnen. Ik denk dat eigenlijk alle soorten die hij met mij gedeeld heeft nu, dat ik die al heb bestudeerd. Ja. Ik moet daar nog eens even goed doorheen gaan. Maar ik weet vrij zeker dat we deze al... Zou jij zo herkennen? Welke soort het is? Nee, dit zou ik zo niet herkennen. Maar dat geldt ook voor de meeste kenners nog van deze familie. Dit geslacht, dus deze groep planten van 200 soorten binnen de familie, lijken ontzettend veel op elkaar. Ja. En dat is een hele lastige groep om zomaar te herkennen. Want hoe oud is deze überhaupt? Ik denk dat deze in de jaren 70 of 80 verzameld is. Okay, dus dat is niet honderden jaren oud. Nee, dat is een beetje... Dan zou je hem ook iets beter moeten conserveren. Nou, dan had ik hem misschien niet meegenomen. Nee, maar hij is zelf iemand die in de jaren 70, 80 veel onderzoek heeft gedaan, veel veldwerk heeft gedaan buiten. Ja. En ook veel verzameld heeft. Ja, en... dit is wel een beetje hoe het eruit ziet wanneer jij in Naturalis een gedroogde plant meeneemt. Ook al is hij honderden jaren oud of 10 jaar oud. En dan haal je daar dus... hoe haal je daar DNA uit? Ja, wat je doet is toch eigenlijk misschien een beetje simpeler dan je denkt. Je knipt een blaadje af. Dan kijken we een beetje naar een vierkante centimeter of 2 vierkante centimeter. Je neemt het mee naar een laboratorium. Naturalis heeft behalve een geweldige collectie ook een geweldig laboratorium. Ook om DNA-isolaties te doen. Je gaat eerst zo'n blaadje helemaal verpulveren tot poeder. Zodat er zoveel mogelijk kleine onderdeeltjes zijn, zodat je dichter bij DNA komt. En dan ga je steeds wassen en wegspoelen. Je gaat allemaal stofjes wat niet DNA zijn, die ga je proberen los te weken en weg te spoelen. En dat doe je in een stuk of 10 stappen. Ja. En dan wat je overhoudt is DNA in water. En je spoelt dus alles voor de rest weg. Dus eiwitten probeer je weg te spoelen. Ja. Celwanden, want DNA zit binnen cellen. Ja. Planten zijn net als mensen opgebouwd uit miljoenen, miljarden cellen. In iedere cel zit DNA. En je wil dus alles wat om dat DNA zit wegwassen. Ja. En dan hou je DNA over. En daar kun je leuke dingen mee doen. Dat moment wordt het data. Bijna, ja. Daarna kun je het DNA nog voorbereiden om het te gaan zo... Ja, wat we noemen sequencen. Dus er zijn hele hippe apparaten tegenwoordig die kunnen dat DNA uitlezen. En wat je dan krijgt zijn bestanden van gigabytes met miljoenen DNA-reads, zoals dat heet. Dat zijn lettertjes namelijk. Dat zijn lettertjes, lettertjes, lettertjes. Ja. En ja, daar heb je stevige computers voor nodig om die dan weer in te lezen. Ja. En om daar dan zo'n stammen van het leven uit te bouwen. Ja, want die stammen van het leven, daar wil ik nog even op terugkomen. Want dat is jouw project. Ja. Hoe ver ben je? Ik ben nu ongeveer op de helft. Dus er zijn zitten 4000 soorten in de familie. Ik wil ze eigenlijk allemaal meenemen. Sorry, jij zat niet op de webcam, maar wat we net zagen was... Dat is een eerste versie. Precies, die heb ik tot nu toe. Klopt, ja. Die heb ik afgelopen zomer gepubliceerd. Dus in wetenschappelijk onderzoek is het gebruikelijk dat als je resultaten hebt... Ja. die je ook goed kunt interpreteren, dat je die publiceert in een wetenschappelijk tijdschrift. Dit is gepubliceerd samen met tientallen andere mensen, want dat is ook wel echt belangrijk om te noemen. Ik werk niet alleen. Het is een heel groot project waar ik aan werk. Hè, om 4000 soorten te verzamelen. Ook al komen ze uit collecties. Je moet eigenlijk collecties van over de hele wereld raadplegen en gebruiken. En dan kun je niet zo mee heen vliegen. Dat kun je niet in je eentje doen. Nee, en zeker niet ten tijde van corona toen ik dit project begon. Ja. Toen was ik echt afhankelijk van dat andere mensen naar hun herbariumcollectie konden. En dan op verzoek van mij een paar planten konden nemen en daar een blaadje konden afknippen en dat naar mij toesturen. Dus ik ben echt sturen ze per post toe? Ja, dat gaat gewoon per post inderdaad. Ja. Ik krijg een envelop met een stukje plant erin. Klopt. Van misschien wel honderden jaren oud. Klopt, en dat soort enveloppen krijg ik iedere week binnen. Ja, ik heb een hele verzameling. Ja, ik vind het geweldig. Penvrienden heb je dan? Eigenlijk wel, ja. Ik heb heel veel mensen leren kennen die ik dus nog nooit face-to-face ontmoet heb. Maar die jou wel stukjes plant hebben gegeven. Ja. Je werkt met z'n allen samen aan een doel. En er zijn heel veel mensen in de wereld, dat zou je dan misschien niet verwachten, die deze plantenfamilie heel interessant vinden, om verschillende redenen. Ja. En die al soms hun hele carrière op zoek zijn naar... de verwantschappen binnen deze familie die daar allemaal ideeën over hebben, maar die het nooit uitgeplozen hebben gekregen. Ja. Ja. En jij bent bezig, dus zij helpen jou graag. Precies, ja. Dan kom ik langs met nog een paar collega's vanuit Naturalis. Ja. En wij zeggen, wij willen hier graag verder induiken, want we willen dit gebruiken voor vervolgonderzoek. Dat is voor ons dan wel heel belangrijk. En hoe komt het dat er zoveel mensen graag deze specifieke familie beter in kaart willen brengen? Wat is zo bijzonder aan deze familie? Behalve dat het dus blijkbaar je kan een hele soep van maken. Ja. Daar zijn verschillende redenen voor. Je hebt sowieso heel veel biologen die gewoon gefascineerd zijn door een groep dieren of een groep planten. En die daar helemaal in duiken. Die zich daar misschien soms wel helemaal in verliezen. Die willen gewoon alles weten van zo'n familie. Dat soort mensen zijn er absoluut. Dan heb je dus dat deze familie economisch ontzettend relevant is. Kolen en koolzaad behoren tot deze familie. Dus economisch is het een hele belangrijke familie. We kunnen wel stellen dat er wel miljoenen mensen op de wereld deels afhankelijk zijn voor hun voedsel van deze familie. Dus dat is niet niks. En dan als dit allemaal uit de supermarkt zou verdwijnen, zou ik het wel gaan voelen. Nou, vooral kolen en dat koolzaad. Ja, daar rijden auto's nu op koolzaad, ook koolzaadolie. Ja. Dus dat is echt belangrijk als je op vakantie gaat naar Frankrijk en Duitsland. Dan zie je dat, hè. Er staan velden vol met koolzaad. Die gele velden die we zien als we op vakantie gaan naar Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld. Dat is allemaal koolzaad, dat is allemaal deze familie. Ja. Dat is inmiddels economisch ontzettend belangrijk geworden. En dan... Ten derde is er ook nog, is het ook nog zo dat in deze familie een aantal zogenoemde modelsoorten zitten. Dus wat biologen heel vaak doen om onderzoek te doen, is dat ze naar één of twee soorten kijken die relatief makkelijk te kweken zijn, in leven te houden zijn, voor te planten zijn. Dat noemen we dan modelsoorten. De allerbelangrijkste binnen de planten, eigenlijk een soort van de rat van de plantenbiologie, is de zandraket. Het is een plantje die bij iedereen voor de deur tussen de soeptegels groeit. Super algemeen. Is het onkruid voor veel mensen? Voor veel mensen zal het onkruid zijn. Ik durf dan misschien ook wel te wedden dat de meeste mensen die een huis hebben dit plantje in hun handen hebben gehad. Want dan hebben ze hem waarschijnlijk geplukt om hem weg te gooien. Volgens mij hebben we op de webcam staan een plaatje van zandraket. Klopt dat? Ja, dit is de zandraket. De wetenschappelijke naam is Arabidopsis thaliana. Ja, die naam heb ik honderden keer horen langskomen. Als bioloog. Iedere bioloog kent deze plant. Ik snap dat mensen thuis deze plant niet zullen kennen direct. Maar iedere bioloog kent deze plant. Er is geen biologiefaculteit ter wereld waar deze plant niet geteeld wordt voor onderzoek. Want? Dit plantje is makkelijk te kweken. Dus je kan hem heel snel kan je weer nieuwe generaties genereren. Hij heeft een relatief klein genoom. Dus relatief weinig DNA. Dus je kan hem ook redelijk makkelijk helemaal uitlezen, dat DNA. Sequencen dus. Dus er zijn een aantal voordelen aan deze plant. En er zijn allemaal zogenaamde mutanten van gekweekt. Een mutant is dan een plantenlijn waarin iets speciaals ontwikkelt. Bijvoorbeeld ook verhout, verhouting. Ja, want dat wilde ik net vragen. Want is deze ooit verhout? Ja, er zijn ook van deze plant zogenaamde mutanten, dus varianten gekweekt, die enigszins verhouten. Dan moet je niet voor je zien dat er ineens een boom in het laboratorium staat. Maar wel een licht verhouten versie van deze plant. Ja. En daar wordt ook onderzoek mee gedaan. En daarom is deze familie gewoon heel belangrijk. Mensen willen dan ook weten, als ik zo'n modelsoort onderzoek, hoe kan ik mijn resultaten dan toepassen ook op andere soorten dat geen modelsoorten zijn. Ja. Dat is heel belangrijk voor veel wetenschappers. En ja, zodoende is deze familie dus heel belangrijk. En werken er echt duizenden wetenschappers over de hele wereld aan deze familie. Die stamboom kan nog best wel belangrijk zijn voor een heleboel onderzoekers. Voor een heel veel onderzoek zal dit heel belangrijk zijn, ja. Ja, jij hebt, zeker. Hoeveel soorten heb je nu in kaart gebracht? Nou, in de publicatie van afgelopen jaar, waar we het net over hadden, zitten 400 soorten. Ja. Die zijn niet random gekozen, niet willekeurig gekozen. Dat zijn soorten met vertegenwoordigers van alle geslachten. Dus plantensoorten worden ingedeeld ook in geslachten. En dus soorten die heel erg aan elkaar verwant zijn, die delen we dan in binnen één geslacht. Ja. We hebben gezorgd dat we van alle 350 geslachten binnen deze familie één vertegenwoordiger hebben opgenomen in deze stamboom. Ja. En ik ben nu dus eraan het werken om dat uit te breiden, zodat we alle soorten ook daadwerkelijk meenemen. Al die 4000 soorten. Echt aan de weg aan het timmeren voor de lange termijn. Ja, klopt. Ja. Ik zit momenteel vooral heel veel te mailen met mensen over de hele wereld. Ik heb vandaag nog mailtjes naar Taiwan, Japan, Griekenland gestuurd. En dan krijg je stukjes plant terug Mexico. In de post. Ja, over een paar weken hopelijk. Ja. Ik probeer mensen warm te krijgen om dan uit hun herbarium collectie planten voor mij te verzamelen en naar mij op te sturen. Toch wat anders dan een baan in de maritieme techniek, als ik het zo hoor. Ja, het zeker. Het is heel iets anders. Ja. Ik ben toch nog even benieuwd, want we gaan zo even naar het volgende nummer. Maar tot slot, je noemt, jouw project is die stamboom. Dat gaat echt in kaart brengen. Mm-hmm. Maar je doet ook onderzoek naar die verhouding. Dat is een specifiek vraagstuk. Ja, dat is eigenlijk stap 2. Dus stap 1 is echt die stamboom bouwen. En die stamboom is dan de ultieme tool, het ultieme stuk gereedschap voor mij straks om de evolutie van die verhouding verder in kaart te brengen. Ja. Oké. En is er al enige indicatie van of die theorie klopt van dat uitdrogen? Nou, we hebben met een student vorig jaar een soort pilotstudie gedaan, zoals dat heet. Een verkennende studie. Dus dan ga je kijken naar een klein aantal planten. Je gaat een beetje eenvoudig beginnen om niet meteen een gigantische studie op poten te zetten. En daar kwam voorzichtig uit dat inderdaad plantengroepen binnen deze familie die in droge gebieden leven meer verhout zijn dan planten die in niet droge gebieden, in nattere gebieden staan. Dus het lijkt erop dat onze hypothese bevestigd kan worden. Ja, ja. Voor mijn gevoel lijkt het ook wel te kloppen dat je dat hout vocht binnenhoudt. Dat zou je denken, maar hoe het precies werkt, nogmaals, dat weten we niet precies. Nee. En dat is ook niet waar mijn onderzoek over gaat. Dus daar zal ik voorlopig geen antwoord op hebben. Nee, dan ik probeer eerst die verbanden te leggen. Ja, iets van een lange adem. Absoluut, ja. Wetenschap. En je praat zo meteen verder, Casper. Ja. Eerst muziek. Het volgende nummer is van Faber Yeoh. Iets heel anders dan J.J. Kill. Ja, klopt. Ja. Hij is bekend van de jeugd van tegenwoordig. Je was een nummer Solonaise laten horen. Ja, wat betekent dit voor jou? Nou, sowieso... Ja, ik vond de jeugd echt. Ik vind de jeugd sowieso geweldig. Ik heb een jaar in Engeland gestudeerd, 2004, 2005, toen ik nog maritieme techniek studeerde. En toen miste ik echt even helemaal wat er in Nederland gebeurde. En ik kwam terug in de zomer van 2005. En toen was ineens continu wat gebeurd op de radio. Nou, ik wist echt niet wat er gebeurde. Ik vond het echt geweldig. Ik vond de allereerste albums van de jeugd helemaal geweldig. Vaak naar concerten geweest. En dit is een nummer van een van de artiesten vanuit de jeugd, Faber Yeoh, Pepijn Lane. En het heet dus Solonaise. Het is echt een soort ode aan ook het alleen zijn. En hoe chill het ook kan zijn om alleen te zijn. En ik denk dat dat als wetenschapper heel belangrijk is. Dus ik vertelde net, ik werk met tientallen mensen samen aan dit onderzoek. Vind ik ook geweldig. Ik vind het heel leuk om samen te werken. Heel waardevol. Haal ik heel veel plezier uit. Maar het is als wetenschapper denk ik wel echt belangrijk. Ook dat je goed in je eentje kunt werken. Want je moet af en toe echt meters maken. Je moet doorhalen. Je moet echt af en toe weken het laboratorium in. Of de collectie in. Of het veld in. En dat moet je ook leuk vinden. Dat is vaak alleen. Ja, nou, laten we die ode even goed laten doorklinken. Ja. We gaan luisteren naar Solonaise van Faber Yeoh. Yes. Heb je ondertussen een vraag voor Casper? Dat kan gaan over planten, over natuur, mag ook over vogels gaan. Of over jouw onderzoek naar verhouding van deze familie van... Nog één keer? Ja, dit is de Brassicaceae. Maar je mag ook koolfamilie zeggen. De koolfamilie. Ja. Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1... of bel naar 0800-1121. En dan kun je straks live je vraag aan Casper stellen. Hier is Faber Yeoh. Young Yeoh, Einzelgänger. Even lekker tijd met mezelf doorbrengen. Slecht praten, bijkletsen. Wijn schenken, nieuwe lijnzaak testen. En ik ben altijd de beste. Cadeautje voor mezelf, wat een aardige geste. Op mij alle aandacht gevestigd. Wel alleen mijn eigen, dat is eigenlijk het beste. Drink een glaasje met de jongens van de kussens. Ik knijp die dekbed in de beel ondertussen. Ruzie met de matras, probeer het nog te sussen. Maar die gasten zijn zo breed, daar wil je echt niet tussen. 2:30 'smiddags, gordijnen zitten pot dicht. Ray-Bans op mijn waffel, niks schaften met het zonlicht. Met de blik op het plafond gericht. iPhones, Facebook, fuck al die shit. Met mijn zonnebril op in bed. Ik heb een feestje in mijn eentje. Niks te schaften met de wereld. Is dat vier ik nu een beetje. Op de gastenlijst staat Ray-Bans. Twee kussens en een deken. En misschien een flesje rood. Maar dat hoeft niemand te weten. Dresscode, plangers en een boxershort. Tanden gepoetst en de nagels zijn kort. Sociaal contact, per direct opgeschort. Glaasje rood open, omdat er toch niks wordt. Wifey out of town, dus de make-up is een frown. My one man party, niks tears op een clown. No cork, geen syndroom, geen down. Faber fucking Yeoh, eastbound and down. Angstie en onzeker, internet in bed. Laptop onder de deken, jongens wat de pret. Feestje van de eeuw, ja dit is het. Het is me hier toch een bordje met vet. Ik mis alleen een sms'je van het mokka prinsesje. Maar tot de tijd heb ik het Franse flesje en glaasje nummer 6. Met mijn zonnebril op in bed. Ik heb een feestje in mijn eentje. Niks te schatten met de wereld. Is dat vier ik nu een beetje. Op de gastenlijst staat Ray-Bans. Twee kussens en een deken. En misschien een flesje rood. Maar dat hoeft niemand te weten. Ik heb een feestje in mijn eentje. Niks te schaften met de wereld. Dus dat vier ik nu een beetje. Op de gastenlijst staat Ray-Bans. Twee kussens en een deken. En misschien een flesje rood. Maar dat hoeft niemand te weten. Met mijn zonnebril op in bed. Ik heb een feestje in mijn eentje. flesje rood. En mijn schat, dat hoeft misschien een flesje rood, maar dat hoeft maar te weten. Want mijn party is zonnebril, zonnebril. Ik heb mijn vriendin, want mijn party. Ik heb helemaal niks te schatten met die hele zure bang. Want mijn party, helemaal niks. Alleen met deze zwikken, ze zijn het week. Want mijn party, waar kan jij jou in zijn bar? Zij kan wel mijn party. De nacht van NTR Wetenschap. Ruben Rozen Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht Casper Hendricks de gast. Hij is evolutiebioloog in het onderzoek met de megacollectie gedroogde planten in het archief van het Naturalis. Het laatste deel van ons uurgesprek is aangebroken, maar nog genoeg om te bespreken. Zometeen na 3 uur hebben we ook nog tijd voor vragen van jou als luisteraar. Stuur je vraag aan Casper in via de app van NPO Radio 1. Of bel natuurlijk gratis naar 0800-1121 en dan horen we heel graag van je. Casper, we hadden het net eigenlijk al over hoe belangrijk jouw contact is met wetenschappers over de hele wereld. Hè? Je zei het al. Ja. Zowel dat zij dingen van jou nodig hebben als jij van hen. Waarom is dat nou eigenlijk zo? Over het algemeen kun je wel stellen dat je onderzoeksvragen misschien wat groter zijn dan je eigen capaciteit. Dus van de collectie zoek, misschien? Of? Ook dat, ja. Ook van wat de collectie te bieden heeft. Ja, ik zei al, we hebben top 10 collectie bij Naturalis qua aantal stukken. Ja. Dus dat is enorm. Ongeveer de helft van de plantensoorten die ik bestudeer hebben we in de collectie beschikbaar. Ja. Maar dat betekent ook dat de andere helft er niet is. Ja. Dus ik ben echt wel afhankelijk van andere herbariumcollecties. En die zijn over de hele wereld. Over het algemeen kun je zeggen dat een herbariumcollectie zich heel erg focust op het gebied waar dat herbarium ook zich bevindt. Ja. Dus als er een herbarium is in Japan, dan zullen ze daar voornamelijk planten uit Japan hebben. Ja. Dus ja, ik heb vanmiddag gemaild met Japan. Ik zoek nog 10 soorten planten uit Japan. Willen jullie mij helpen? Nou, dan hoop ik dat ik morgen een positieve reactie in mijn inbox heb. Maar jij zegt capaciteit. Wat bedoel je daarmee eigenlijk? Nou, je wil gewoon hele grote vragen beantwoorden als wetenschapper. Nou, de meeste wetenschappers, denk ik. Je bent altijd op zoek naar antwoord op hele grote vragen. Maar je hebt zelf natuurlijk maar bepaalde tijd en beschikking tot die planten die ik nodig heb. Dus ja, je zoekt samenwerkingen met andere onderzoekers, met studenten. Studenten willen graag om te leren stages lopen, bijvoorbeeld. Dus ik begeleid ook regelmatig studenten die dan samen met mij in een laboratoriumwerk doen. Ja. Bijvoorbeeld dat DNA isoleren en sequencen. Ja. Ja, daar ben je echt afhankelijk van. Samenwerking is echt essentieel in zo'n onderzoek als dit. Ja. En kan het dan ook voor concurrentie zorgen? Dat gebeurt vaak. Dat probeer je dan eerst in kaart te brengen. Dus je gaat, voordat je aan een onderzoek begint, ga je wel een studie doen naar wat andere mensen aan het onderzoeken zijn. Dus je probeert via publicaties van anderen te achterhalen wie werkt er waar aan. En de manier waarop wij hiermee omgegaan zijn, en ik zeg wij, dan heb ik het over ook mijn begeleider bij Naturalis, als Frederik Lens. Juist. De manier die wij gekozen hebben is eigenlijk om iedereen die aan het ongeveer hetzelfde onderwerp werkt meteen als vriend binnen te halen. Ja. Dus we zijn eigenlijk een paar jaar geleden, 2020 is dat geweest, zijn we begonnen met heel veel mensen te bellen, videomeetings te beleggen. En met iedereen die enigszins op hetzelfde spoor zit, ja, afspraken te maken van, hey, zullen we samenwerken? Wij willen dit en dit doen. Misschien kunnen jullie dat en dat doen. Laten we dan de resultaten samenvoegen. En dat werkt eigenlijk heel goed. En heel veel mensen vinden dat heel fijn ook om op die manier samen te werken. Dus je hoeft niet per se concurrentie aan te gaan. Je kunt ook samenwerken en als je daar goede afspraken over maakt. Ja, ik kan me ook niet voorstellen waarom je concurrentie aan zou willen gaan. Je kunt alleen maar samenwerken aan die, in ieder geval die grote stamboom, hè, het grote project waar jij het over had. Ja. Jij bent ook nu op de helft, zeg je. Hoe lang heb je nog te gaan om voor jouw gevoel om die helemaal rond te krijgen, die stamboom? Nou, ik heb, zoals dat werkt in het onderzoek, werk je dan op projectbasis doorgaans. Dus je kunt telkens, heb je geld en salaris voor een paar jaar tijd. Ik heb afgelopen zomer, dus de zomer van 2023, is het me gelukt om een onderzoeksbeurs binnen te halen. Een zogenaamde VENI-beurs. Ja, daar wilde ik het inderdaad later nog misschien even met je over hebben. Ja, nou, die stelt me in ieder geval nog in staat om de komende 3 jaar, ruim 3 jaar, dit onderzoek voor te zetten. Ja, en als die stamboom compleet is, heb je dan nog andere vraagstukken in evolutie die je boeiend lijken? Ik wil er dan verder in duiken. Als je onderzoek aan het doen bent, komen er continu nieuwe vragen bovendrijven. Nou, eigenlijk gaat dat bijna harder dan dat je de vragen die je hebt kunt beantwoorden. Dat zullen alle onderzoekers herkennen. Ik zou verder graag willen onderzoeken welke genen van invloed zijn op het veroorzaken van die verhouding. Dat zou echt een volgende stap voor mij zijn om daar verder in te duiken. Top, dus uiteindelijk toch dat verhoudingsmysterie ontrafelen. Ja, ik ben hier nu wel echt door gegrepen door dit verhaal en ik wil hier heel graag... In de hout gegrepen? Ja, ik kon het niet laten, sorry. Lekker, ja. Hey Casper, we zijn aan het einde gekomen van ons uurgesprek. Hartelijk dank. En na het journaal praten we natuurlijk nog even door met vragen van luisteraars. Dus heb je een vraag voor Casper? Bijvoorbeeld over zijn fascinatie voor de natuur. Of natuurlijk zijn onderzoek naar evolutie bij planten en bij dieren. De verhouding van planten. Dan is dit je moment. Stuur je vraag in via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel naar 0800-1121. En dan kun je live je vraag aan Casper stellen in de uitzending. Tot zo. Radio 1. 3 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad wil dat de Jemenitische Houthi-rebellen onmiddellijk stoppen met hun aanvallen op schepen in de Rode Zee. Dat staat in een resolutie die de Veiligheidsraad heeft aangenomen. Daarin staat ook dat de rebellen de Galaxy Leader moeten laten gaan. Een vrachtschip dat ze in november kaapten en dat in Jemen in een haven ligt. De 25 bemanningsleden worden gegijzeld. In de Veiligheidsraad stemden 11 van de 15 landen voor de resolutie. 4 onthielden zich, waaronder Rusland en China. De Houthis noemen de resolutie een politiek spelletje. De 12 Nederlandse provincies vinden dat de landelijke overheid meer moet doen tegen stikstofuitstoot in natuurgebieden. In een gezamenlijk stuk schrijven ze dat ze niet langer de verantwoordelijkheid willen dragen voor het leeuwendeel van de stikstofopgave in Nederland, meldt Trouw. Minister Van der Wal zette 1,5 jaar geleden nadrukkelijk de provincies aan het werk bij het oplossen van het stikstofprobleem. Maar volgens de provincies is een landelijke aanpak effectiever. De Amerikaanse financiële toezichthouder heeft voor het eerst de handel in beursgenoteerde bitcoinfondsen goedgekeurd. Daardoor wordt het voor beleggers makkelijker om de cryptomunt via een vermogensbeheerder aan te schaffen. De cryptowereld wachtte al maanden op de goedkeuring, maar tot nu toe was de toezichthouder sceptisch. Volgens de hoogste baas wordt er bij de handel in crypto veel fraude gepleegd. Hij waarschuwt beleggers dat er risico's zitten aan de handel. En spoorbeheerder ProRail repareert vannacht een breukje in het spoor tussen Zwolle en Meppel. Dat is ontstaan door de vrieskou. En de afgelopen dag konden treinen er alleen stapvoets overheen. Dat leidde tot vertragingen en uitval van treinen in het noorden van het land. Vanochtend moet het spoor tussen Zwolle en Meppel weer zijn hersteld. Het weer, het is helder en -4 tot -9. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking met wat regen of sneeuw. En dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. Ruben Roos en Jacobson. Nacht van NTR Wetenschap. Bij ons in de studio is vannacht Casper Hendricks de gast. Hij is evolutiebioloog en doet onderzoek met een megacollectie gedroogde planten in het archief van het Naturalis. Ik sprak met hem het afgelopen uur over de evolutionaire verhouding van planten en hoe dit onze groentes van de toekomst kan beïnvloeden. En nu zijn we natuurlijk benieuwd naar jouw vragen. Heb je een vraag over Caspers onderzoek? Of over zijn aanstekelijke passie voor de natuur? Stuur je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En dan horen we heel graag van je. En de eerste beller, die hangt al aan de lijn. Willemijn, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb inderdaad een vraag voor Casper. Ik vind het erg interessant uurgesprek al over de Brassicacea. En speciaal dus die verhouding ook daarin. En ik vond het ook heel grappig. Ik had het meteen al toen niet over die hang van planten om altijd maar naar het licht te gaan. Had ik zoiets van, oké, bomen, maar de verhouding. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon nog de lianen, die noemde die later. En je hebt natuurlijk ook nog de parasieten en zo, die, die soms ook hoog in een boom en dan parasiteren letterlijk. En ik in de Brassicacea, dus de mosterdfamilie, daar zitten, ik neem aan dat er dan ook in een heleboel van die planten ook heel veel mosterdolie glycoside zitten. Ik merk aan Casper te zien dat hij heel erg onder de indruk is van jouw kennis, geloof ja, ik. Dat klopt, ja. Ja, ja, ja. En wat wil je weten? Wat is je vraag aan Casper dan? Ja, over één plant die ik dan... Maar ik weet uit mijn hoofd even dat er veel mosterdolie glycoside in zitten, wat dus ook die pittige smaak geeft. Is Oost-Indische kers ook een familie van de Brassicacea? Dat is een goede vraag, ja. Het antwoord is nee. Nee, de naam doet dat inderdaad vermoeden. Maar dit is geen familielid van de Brassicaceae. Maar er zitten wel dus heel veel mosterdolie glycoside in. Maar is dat gewoon een bepaalde pittigheid die in een molecuulstructuur zit? Of die daar, die omdat het wel in de mosterdfamilie voorkomt, waar daardoor een overeenkomst is in die pittigheid? Ja, dit is niet precies waar ik mijn onderzoek naar doe. Wel interessant. En ik vermoed dat het ook wel weer een gevolg zou kunnen zijn van convergente evolutie. Er zijn natuurlijk verschillende planten uit verschillende families die dezelfde strategie hebben gebruikt. En deze stoffen die zijn er over het algemeen voor om bijvoorbeeld insecten die zo'n plant willen opeten, om die weg te jagen. En ik kan me zo voorstellen, maar dan ga ik even een beetje freewheelen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat die verschillende soorten planten, ook als ze uit verschillende families komen, dezelfde strategie hanteren. Namelijk dit soort pittige stofjes in hun blad opnemen, zodat insecten ze niet lekker vinden. En de bloemetjes. En de bloemetjes, ja. Ja. Eetbare bloemetjes. Ja. En of dat, dat hoeft niet per se. Het is wel echt een kenmerk van de Brassicaceae, van die kool en mosterdfamilie. Ja. Dat is hetzelfde allemaal. Verschillende namen voor hetzelfde. Maar het kan heel goed zijn dat andere planten in andere families een vergelijkbare of misschien wel dezelfde strategie hanteren. En mevrouw, heb ik nog vragen. Want rucola, die zit dan ook in deze familie. Ja. Je hebt natuurlijk de gewone rucola uit de winkel. Maar ik heb ook al een aantal keer gemerkt dat ze dus in de duingebieden staan ze ook. Ja. En ja, die zijn echt een partij pittig. Ja. Nee, klopt. Ja, dat is de grote zandkool, heet die plant. Die is de laatste 10, 20 jaar enorm toegenomen. Ik woon zelf bij Den Haag. En je ziet hem overal, tussen de stenen, tussen de tegels, langs de snelweg. En die wordt ook gegeten als rucola inderdaad. Het is officieel niet exact dezelfde soort als de rucola die in de winkel ligt. Maar je kunt hem echt prima zo eten als rucola, ja. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat je dus eigenlijk helemaal niks mee mag nemen, dus uit het duingebied. Nee, ik denk dat niet mag, nee. Maar als jij zegt dat deze nu enorm aan het toenemen is, ik heb altijd wel een keer gewoon de gedachte gehad om inderdaad, hoe noem je die grote, dat grote... Nou, in ieder geval dus die wat ik maar even strandrucola zal noemen. Ja. Die zo lekker pittig is. Het lijkt me toch leuk om in mijn tuin daar een polletje van te hebben staan. Ja, maar het goede nieuws is, je kunt er ook zaden van kopen. Ik heb hem toevallig zelf in de tuin gekweekt. Grote zandkool kun je opzoeken bij het tuincentrum. En daar kun je zaden van kopen. En die doet het heel goed, heel makkelijk te kweken. En dan kun je je eigen rucola in de tuin... En heb je daar ook de Latijnse naam van? Ja, Diplotaxis tenuifolia. Je zit hem wel lekker aan het testen, Willemijn. Diplotaxis. Ik ben gewoon super nieuwsgierig. Ja. Dus, leuk. Nee, leuk, hartstikke leuke vragen, Willemijn. Heb je een beetje een antwoord gekregen? Denk het wel, hè? Ja, hoe noem je hem nou? De Diplotaxis? Diplotaxis, tenuifolia. Okay. Maar Diplotaxis, ja. En je mag hem dus nog steeds niet, ook niet als hij verder weg staat, mag je niet gewoon daar even een verfpolletje... Ik denk als hij gewoon tussen de stoeptegels groeit in de woonwijk, waar die ook gewoon op moment overal staat. Nou, niet op moment, maar in het voorjaar weer. Dan denk ik dat niemand het erg vindt als we daar wat van plukken. Dus ik zou dat gewoon wel aan durf om die te plukken. Dat mag denk ik ook gewoon. Maar in de duinen mag je inderdaad niks meenemen. Of dus gewoon de zaadjes kopen. Of de zaden kopen, ja. En zelf kweken, heel makkelijk. Nou, Willemijn, Casper was heel erg onder de indruk van wat je allemaal wist. En je hebt er nog wat praktisch advies uit meegehaald. Ja. Dus heel erg bedankt voor je vraag en nog een hele fijne nacht. Mocht u nog tijd hebben, zou je dan ook de lianensoorten die er dan nog van de Brassicacea zijn, iets over willen toelichten? Want daar ben ik wel heel nieuwsgierig. Ja, ik weet niet of daar nog tijd voor is. Kan dat heel kort? Ja, nou, heel kort. Die komen vooral voor in Zuid-Afrika. Dus als je zin hebt in een goede vakantie, ga naar Zuid-Afrika. Daar staan de soorten van het geslacht Heliophila. En dat zijn met name de lianen binnen deze familie. Dan ben ik benieuwd, zijn die verhout of niet? Ja, die zijn niet alle soorten, maar een aantal van die soorten die echt lianen zijn, die zijn verhout inderdaad. Een goed voorbeeld van en die een verhout. Meters de bomen inklimmen. Ja, ja en die zijn dus verhout, maar geen bomen, want die hebben andere bomen nodig. Ja, klopt. Juist. Ja. Helemaal. Ja. Nou, kijk. Nou ja, of andere structuren. Als of iets maar, anders, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hey, hartstikke bedankt. Ik ga verder luisteren. Ja, bedankt. Ja, dankjewel. Ja, eet smakelijk vast. Ja, dankjewel. Oké. Okay. En een hele fijne nacht. Nou, dat waren al meteen een heleboel relevante vragen voor jou. Ja, een paar goede vragen inderdaad. En veel kennis inderdaad. Ja, veel kennis. Ja, hartstikke leuk. Ja. We gaan door naar Roel. De Roel, je hangt ook aan de lijn. Ja, goeie nacht trouwens. Nacht, ja. Je hebt het over dat kleine plantje gehad, hè? Ja. Wat ook tussen de tegels groeit. En je hebt ook struiken. Ja. Waar dus ook hout in zit. Ja. Maar kennen ze dat hout wat daarin zit? Ja. Want van bomen weet ik dat ze dat kunnen gebruiken. Mm-hmm. Maar kennen ze dat hout ook ergens voor gebruiken? Bijvoorbeeld dat ze daar houten pollepels van maken of andere dingen. Nou, dat is een hele goede vraag. Ik moet even nog vooropstellen dat al die verhouten soorten binnen deze familie, die komen alleen buiten Nederland voor. Dus in Nederland kennen we geen verhouten soorten. Maar een heel leuk voorbeeld staat op de Kanaaleilanden. Als je naar Jersey gaat, dat is een van de Kanaaleilanden tussen Frankrijk en Engeland. Ja. Daar staat een verhouten versie van onze kool, van onze wilde koolplant. Okay. En die wordt gebruikt om wandelstokken te maken. Zo. Dat klopt inderdaad. Ja, al honderden jaren. En mensen weten niet zo goed hoe die soort daar terechtgekomen is. Of het is eigenlijk een variëteit, een variant van de wilde kool, die in Nederland wel staat als kruidachtige plant, als kleine kruidachtige plant. Ja. Maar op de Kanaaleilanden ontwikkelt die zich tot een plant van wel 2-3 meter hoog, die ook verhoudt. En die dus waar je echt supermooie wandelstokken van kan maken. Een van mijn wensen is om een keer zo'n wandelstok te bemachtigen, maar dat is me nog niet gelukt. Nee, precies. Maar dan heb ik nog een vraagje. Je hebt ook houtsoorten die enorm zwaar worden. Want ik heb zwaar, hier ook een paar dingen staan van hout wat enorm zwaar is. Ja. Maar waar komt dat gewicht dan in dat hout? Is dat, waar komt dat door? Dat zou ik niet precies weten. Nee, dat is ook echt niet mijn expertise. Ik kan me gewoon voorstellen dat de dichtheid van de houtcellen heel hoog is. Waardoor het hout relatief in zijn geheel een hoge dichtheid krijgt en daardoor bijvoorbeeld ook niet drijft, hè, zoals dat bij sommige soorten hout geldt. Maar het exacte antwoord daarop moet ik u toch schuldig blijven. Daar heb ik heb zeker collega's bij Naturalis die zo'n vraag kunnen beantwoorden. En er is ook een mogelijkheid om vragen naar Naturalis te sturen over natuur. En dan worden die vragen doorgespeeld aan de experts. Maar hoe doen we dat? Dat is een hele goede vraag. De website van Naturalis. Op de website van Naturalis is er zeker een link te vinden naar waar vragen toegestuurd kunnen worden. En die worden dan verdeeld onder de wetenschappers die dan de relevante kennis hebben. Dus deze vraag kan beantwoord worden door mijn collega's. Dat wordt, weet ik zeker. Wordt vervolgd. Ja. Maar zo te horen gaat jouw kennis vooral over hoe het proces van verhouting werkt. En daarna als het eenmaal hout is, dat is niet helemaal dan jouw expertise. Nee, dat klopt inderdaad. Maar leuke vraag, Roel. En mocht je nog een leuk cadeautje naar Casper willen sturen, dan is hij heel blij met een wandelstok van Jersey. Ja, dan moet je daar dus echt heen gaan, want de mensen die je maken, die versturen niks via de post. Oké, dat weet je. Dat weet ik. Ja, Nou, dankjewel voor je leuke vraag, Roel. Hartstikke bedankt. En een fijne nacht. We gaan door naar onze volgende beller. En dat gaat dan ook niet alleen over hout, maar over bamboe, begrijp ik. Jacko, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik zat te denken, ik val in de uitzending, hè. Dus over verhouting heb ik... Ik hoor nu iets heel bijzonders over Jersey. Dus dat terzijde. Ik dacht, als bouwmateriaal is bamboe. Het is eigenlijk gras. Want binnen no time wordt het keihard bouwmateriaal. Ja. Ik had de Chinezen nou gewoon met elke investering ook wat bamboe planten in de dorre woestijn. Dat wordt vanzelf bouwmateriaal. Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat hout. Ja. Als er iets groeit en dan wordt het hout, dan heb je bouwmateriaal. En ik dacht dat in de context van bamboe. Maar als er meerdere planten zijn, dan is dat, ja, wordt er ook praktisch over nagedacht. Van wat kan je met verhouten dingen, met verhouten planten. En die rucola is trouwens, allebei de soorten vind ik ook heel lekker. Ja. Dat groeit bijna net zo hard als bamboe. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Nou, er zijn binnen de plantenfamilie die ik bestudeer, dus die Brassicaceae, zijn geen planten die zo groot worden dat je er echt mee kunt bouwen. Van die verhouten soorten. Het gaat dan wel echt om struiken die een paar meter kunnen worden. Maar er zullen geen stammen van decimeters, van tientallen centimeters dik groeien, waar je echt een plank uit kunt zagen. Overigens is bamboe geen hout. Dat is... Ik weet de details er ook niet zo heel erg van, maar bamboe is officieel geen hout. Maar wel een goed bouwmateriaal inderdaad, heel licht en stevig. Een hele sterke houtsoort, of een hele sterke grassoort. Ja, ja, en maar toch denk ik wel van, wat overleeft een zandstorm bijvoorbeeld, als je grondpas wil houden? Nou, een verhouten plant. Ja. Ja. Ze verzinnen vast iets met uw onderzoek. Ja, ik hoop het, ja. Ja. Oké, dankjewel. Ja, u ook bedankt voor bellen. Interessant onderwerp. Dankjewel. Ja, dag. Dag. Nee, dankjewel Jacko voor je vraag en nog een hele fijne nacht. Ja, leuke vraag allemaal, Casper. Ja, en zeker ook die laatste vraag. De toepassing van die verhouten soorten, die bestaat wel. Niet zozeer voor het bouwen, maar wel eventueel voor het veredelen van gewassen. Dus het verbeteren, voor de mens althans, van gewassen. Dat is natuurlijk ook iets, want we hebben het tot nu toe gehad over heel erg fundamentele kant van je onderzoek. Ja. Ja, dat is uit nieuwsgierigheid, we willen het gewoon beter begrijpen, in kaart brengen. Maar wat is er inderdaad voor toepassing? Ja, uiteraard als wetenschapper denk je toch ook aan toepassingen. Dus zelfs al ben je echt een fundamenteel wetenschapper, zoals ik ben en zoals ik mezelf wel zie, ik denk toch nou over toepassingen. Zoals gezegd, er vallen veel eetbare planten binnen deze familie, die kolen. En ik ben dus onderzoek aan het doen naar, kan verhouting planten meer droogte bestendig maken? Wat misschien is best een beetje wel belangrijk gaat zijn in de toekomst. Ja, precies. Dan is 1-1 een beetje 2. En wie weet kan het ooit lukken om op deze manier ook die gewassen die voor ons belangrijk zijn, beter droogteresistent te maken, meer droogteresistent te maken. Ja. En dit is zelfs iets waar ik al, niet helemaal zelf, maar ik ben aan het samenwerken met iemand die bij Kew Gardens, dat is de grote botanische tuin bij Londen. Dat is een dame die werkt precies aan dit vraagstuk. Zij is geïnteresseerd in gewassen binnen deze familie, binnen de Brassicaceae-familie. En zij wil weten, zijn er kruisingen mogelijk tussen die gewassen met nauwe wilde verwanten, die misschien wel nuttige kenmerken hebben. Ja. Waarvan droogteresistentie en dan misschien wel die verhouting er één zou kunnen zijn. En dan zou al dat DNA dat je verzamelt goed kunnen uitkomen. Precies, dus zij heeft mij benaderd voor begin vorig jaar. Zij wist, ze had gehoord dat ik aan het werk was aan die stamboom van het leven van deze plantenfamilie. En zij dacht, maar ik ben geïnteresseerd in de verwantschappen binnen deze familie voor mijn onderzoek. Ja. Dus zij dacht, ik moet bij Casper zijn om hier meer over te leren en om samen te werken. En dat zijn we ook gaan doen afgelopen jaar. Dus zij is alle gewassen binnen de familie is zij gaan bestuderen en het DNA daarvan gaan isoleren en sequencen. En we hebben onze data samengevoegd. En dat ben ik nu aan het analyseren. En zij komt binnenkort een paar weken ook op Naturalis zitten om dan samen te werken zoals dat gaat. Af. Dus ja, ik probeer dan toch ook wel met mijn onderzoek de praktische kant enigszins op te gaan en te kijken waar het van toepassing kan zijn en waar we de mens kunnen dienen. Ja, met klimaatverandering kan uitdroging natuurlijk nog best wel een heel groot probleem worden voor onze landbouw. En dus die stamboom, die zou nog wel eens een keer een hele belangrijke bron van informatie kunnen zijn. Ik hoop het. En het is altijd heel moeilijk met fundamenteel onderzoek om van tevoren te weten waar kan jouw onderzoek allemaal toe gaan bijdragen. Ja. Maar het gebeurt ook heel vaak zo dat er toepassingen komen die je van tevoren niet voorziet. Ja. Nou, toen ik begon had ik niet voorzien dat deze onderzoekster mij zou benaderen met deze interessante vraag. Ja. Maar dat gebeurt dan toch binnen een paar jaren. En wie weet wat er nog meer uit volgt. Ja. Ja. Nou, blijf dat vooral doen. Ja. We gaan nog even naar het laatste nummertje. En daarna is er nog een kans voor luisteraars om je vraag te stellen aan Casper. We hebben nog ruimte voor een paar vragen. Je kan bellen naar 0800-1121 of je kan een berichtje sturen via de NPO Radio 1 app. En dan beantwoordt Casper straks live jouw vraag. Dat mag over verhouting gaan, dat mag over natuur gaan, fascinatie. Het mag ook over naturalis gaan, van alles. Eerst gaan we even luisteren naar Erykah Badu met Tyrone. Waarom had je dit nummer uitgekozen? Ja, ik vind het een heel vet nummer. Eigenlijk hetzelfde als net bij Faber Yeo. Dit is ook een heel vet nummer. Ik herinner me nog vanuit mijn denk dat ik een beetje 20, 25 was toen dit nummer uitkwam. En veel gedraaid werd op MTV. Het is ook wel een ode aan de sterke vrouw. Nou, de onderzoekers binnen de biologie zijn eigenlijk eeuwenlang mannen geweest. Allemaal toch een beetje de oude witte mannen. We zagen net een schilderij van drie precies, mannen. Precies, we zagen Darwin en Joseph Dalton Hooker en Lyell. Nou, oude witte mannen die de dienst uitmaakten. En ik zie om me heen dat echt in een rap tempo in de biologie vrouwen ook hun plek krijgen en misschien wel opeisen. En nou, dat vind ik hartstikke tof. Heel veel van de onderzoekers waar ik nu mee samenwerk, met name de jongere onderzoekers, zijn vrouwen geïnteresseerd ook in deze plantenfamilie en in dit onderzoek. Dat vind ik heel tof. En dit is echt een ode aan ja, misschien wel de sterke vrouw. Dus, mooi, laten we dat gaan luisteren. Ja. Erica Badu met Tyrone. Ja. Wij zitten nog steeds met Casper Hendricks in de studio. Hij is evolutiebioloog en doet onderzoek met een megacollectie gedroogde planten in het archief van Naturalis. Casper, we hebben nog een paar minuutjes met jou te gaan. En we hadden het net over het onderzoek dat jij doet met verhouting en dat dat eigenlijk nog best wel nuttig kan zijn. Met de klimaatverandering in het verschiet, dat er uitdroging van gewassen, dat het mechanisme van verhouting. Mm-hmm. Dat wel eens onze gewas zou kunnen beschermen. Ja. Nu, jij zit hier eigenlijk omdat wij jou hebben ontmoet op een dag van de NWO, Nationale Wetenschaporganisatie. Mm-hmm. Omdat jij een Veni-beurs hebt ontvangen. Een grote pot geld, daar had je het eerder ook al over. Ja. Heeft die praktische toepassing daar ook wat mee te maken? Ja, dat klopt. Ja. Dus ik heb In het afgelopen jaar heb ik een beursaanvraag geschreven. Zo werkt dat vaak in wetenschappelijk onderzoek. Je moet je eigen geld binnenhalen om onderzoek te kunnen doen. Er zijn heel veel mensen die willen geld. Veel meer mensen dan er geld is. Dus je moet echt je best doen om een goed onderzoeksvoorstel te bedenken en op te schrijven. En dan is een van de essentiële punten toch ook wel dat je zelfs als je fundamenteel onderzoek wil gaan doen, dat je laat zien dat je er op zijn minst over hebt nagedacht van hoe kan dit onderzoek een enige toepassing krijgen in de toekomst. Dus daar heb ik toen goed over nagedacht en dat heb ik ook opgeschreven en geprobeerd te verkopen eigenlijk. Je moet je eigen onderzoek verkopen en jezelf ook wel een beetje. Maar het is gelukt. Dat is gelukt. Ik snap het waarom. Als je hem tegenover me zit, je kan er mooi over vertellen. Je kan het goed verkopen. En dankzij die beurs kun jij nu dus jouw onderzoek in jouw stamboom hopelijk waarmaken. Ja. Klopt dat? Ja, dat moet wel gaan lukken. Ja, ik heb er nog 3 jaar voor dankzij deze beurs. Dus dat is fantastisch. Ja. Mooi. En zeg maar, was het voor jou mogelijk om dit te doen zonder die beurs? Ik denk het niet. Nee, ik zou niet weten waar ik dan geld vandaan zou hebben gehaald. En het is ook niet onderzoek. Nou, je hoort al, het is natuurlijk best wel specifiek onderzoek. Het is niet dat je ergens even gaat solliciteren van ik wil wel dit onderzoek doen. Nee. Naar verhouding van planten binnen de Brassicaceae. Weet je wel? Zo werkt het niet. Er zijn een paar instituten op de wereld die hier echt interesse in hebben in deze vraag. Die hebben ook niet eens zomaar geld liggen om iemand aan te nemen, een onderzoeker. Ja. Dus je moet echt jezelf bedruipen als wetenschapper. En wat als het geld straks op is? Ja, dan gaan we kijken of we nog meer geld kunnen ergens vandaan halen. Als we allemaal gewassen aan het uitdrogen zijn, dan zien ze wel belang in. Weet je wat wel echt belangrijk is? Dat je oplevert als wetenschapper en dat doe je toch voornamelijk door publicaties. Door te laten zien dat wat jij hebt bedacht en wat jouw hypothese is, dat zin heeft om daar onderzoek naar te doen. Dat schrijf je op in publicaties. En je geeft colleges aan studenten. Je presenteert je onderzoek aan wetenschappers, maar ook aan iedereen die het wil horen, eigenlijk het liefste. Ja. En dat is heel belangrijk. Je moet ervan houden om in de spotlight te staan. Of in ieder geval om. Steeds meer, denk ik, als wetenschapper. Ja, ik denk als je als wetenschapper alleen maar teruggetrokken op een kamertje blijft zitten. Je eigen onderzoek doen, ja. En dat is misschien wel erg, want er zullen hele goede wetenschappers zijn die alleen op die manier kunnen werken. Ja. Maar ik vrees dat de solonaise. Ja, precies. Maar de solonaise mag niet te lang duren. Nee. Die moet wel afgewisseld worden met een polonaise, helaas. Voor sommige mensen. En als je hele leven op een kamertje blijft zitten onderzoek doen, kan je heel slim zijn en hele goede dingen bedenken. Maar ik vrees dat je daar tegenwoordig het niet mee gaat redden. Je zegt net hoe belangrijk samenwerken is. Samenwerken is belangrijk, Ik kan me voorstellen dat jij het ook wel leuk vindt. Want ik bedoel, je zit hier al nu 1,5 uur te vertellen over je onderzoek. Dat is ook zo. En ik denk dat jij hier nog wel 1,5 uur zou kunnen zitten. En ik weet toevallig dat naturalis ook echt heel erg belangrijk vindt dat hun onderzoekers ook echt af en toe in de spotlight staan om te vertellen. Ja, en dat kan ook goed bij naturalis. Dat is heel fijn van het werken bij naturalis. Voor de mensen die er nog niet geweest zijn. Er is op de begane grond een ruimte direct na de entree. Die is altijd gratis toegankelijk. Dus als je er een keer langskomt, stap gewoon even binnen. Dat is de Life Science zaal. Daar zie je ook wetenschappers aan het werk. Dus daar zitten een aantal wetenschappers iedere dag hun onderzoek uit te voeren. Die kun je ook aanspreken. En daar worden ook regelmatig praatjes gegeven. Voornamelijk in het weekend en de vakanties. Ik sta daar ook regelmatig een praatje te geven over mijn onderzoek. En dan kunnen mensen ook vragen stellen. Nou, misschien kom ik ook een keertje langs. Het is gewoon echt 2 minuten, 5 minuten lopen van het station, toch? Klopt, Leiden. Station Leiden en dan 5 minuutjes lopen. En dan als je binnenkomt meteen rechts is de Life Science zaal gratis toegankelijk. Want veel luisteraars zullen natuurlijk net als op museum kennen. Mm-hmm. Maar het is veel meer dan een museum. Ja. Voor mij is toch wel het hart van Naturalis is de collectie. Dus je hebt in het midden van het gebouw heb je ook een gigantische toren. Die zie je ook vanuit de trein of misschien ook wel vanaf de snelweg, denk ik zo. Als je langs Leiden komt, dan zie je die toren behoorlijk imposant. Ik geloof ongeveer 3 of 24 verdiepingen hoog. Ligt helemaal vol met planten en dieren die verzameld zijn. Die grote collectie waar jij doorheen loopt als je iets nodig collectie, hebt. Ja. Dus voor mij is dat het hart van Naturalis. En daaromheen zit dan natuurlijk een gigantische expositie. Je kunt je uren vermaken in de tentoonstellingen die er zijn. Maar wat de bezoekers zien is maar een fractie van wat ze hebben. Dat is eigenlijk een fractie, klopt. En dan zijn er nog die laboratoria. En er zijn natuurlijk kantoren, want er werken inmiddels ook 100 onderzoekers bij Naturalis. Hoe is het om als onderzoeker voor Naturalis te werken en niet voor een universiteit? Het is wel wat anders. Ik vind het erg leuk. Ik vind vooral dus dat contact wat je kunt hebben met bezoekers van een museum vind ik erg leuk. Dus mensen met een interesse voor natuur komen daar. Nou, die kun je iets vertellen over jouw onderzoek meteen. Op een universiteit zit je toch iets meer in een bubbel van wetenschappers. Ook heel erg leuk. Kan je ook heel goed vermaken jarenlang. Maar toch iets meer dat ivoren torentje. En jullie staan letterlijk op een podium. Klopt, ja. Ja. Vertellen. Ja, klopt. Heel wat anders. Ja. Ja, je krijgt ook de bezoeker mee te maken. Ja, ik vind het een fantastische plek om te werken. En ik hoop dat dat nog een tijd kan. Ja, ja, precies. Nou, laten we hopen misschien op een volgende beurs ook. Ik hoop het ook. Ja. Ja, ik ga mijn best doen. Ja. En je hebt ook natuurlijk heel veel collega-onderzoekers. Is er ook veel kruisbestuiving? Ook dat wel, ja. Nou, wat je sowieso met elkaar deelt is het gebruik van technieken. Het gebruik van die collectie. Dus je kunt elkaar op de hoogte houden over het gebruik van de collectie. Je kunt elkaar op de hoogte houden over het gebruik van die DNA-isolatietechnieken. Dus zelfs als ik collega's heb die misschien wel aan dieren werken of aan andere plantenfamilies, dan kunnen we toch goed contact houden van, hey, wat heb jij gedaan? Kun je van elkaar goed en snel leren? Dat is heel belangrijk. Ja. En de collectie, wordt die ook steeds groter? Daar wordt langzaam nog wel een en ander toegevoegd aan de collectie, maar niet zo snel als dat dan 100 jaar geleden ging. Nee. Die verzameldrift is wel een beetje verdwenen. Het wordt ook steeds moeilijker om te verzamelen. Misschien. De ruimte is een beetje op, maar het wordt ook steeds moeilijk om te verzamelen. Je kunt niet meer gewoon naar de andere kant van de wereld gaan en meenemen wat je wil. Nee. Daar zijn allemaal nu regels voor. Het Nagoya-protocol is dan heel belangrijk iets. Dat is een afspraak tussen landen, van heel veel landen over de hele wereld, dat we echt wel strengere eisen gaan stellen over het verzamelen en dat mensen op de plekken waar verzameld wordt ook kunnen meedelen in de benefits, in de winsten die daar komen uit eventuele verzamelingen. Wederom dus steeds, samenwerking. Ook samenwerking inderdaad, ja. Ja, wel opgelegd dit keer vanuit de overheden, maar dat was nodig en het is goed dat er is. Maar daardoor is wel de verzameldrift enigszins teruggedrukt, denk ik. Wil jij zelf ook ooit als Charles Darwin bijvoorbeeld echt op ontdekkingsreis om nieuwe planten te vinden? Misschien nieuwe vogels? Wie weet. Ja, dat is natuurlijk geweldig als je dat kunt doen. Ik zou graag weer wat meer reizen voor dit onderzoek. Heb ik voldoende aan die herbariumcollectie. Ik hoef dus niet te reizen. Nee. Maar ik hou wel echt van reizen en het veld ingaan. En ik hoop dat er ook wel weer Als eerste naar Jersey voor die wandelstok. Ja, precies. En dat is nog enigszins in de buurt. Dus dat moet wel een keer lukken. Ja. Hey, als ik het zo hoor, dan heb jij volgens mij de juiste keuze gemaakt door de maritieme techniek achter je te laten en te gaan voor een nieuwe studie. En nu naar hartelust planten onderzoeken, toch? Ja, klopt. Ja, wie weet wat er nog komt. Maar ik ben heel blij met deze switch inderdaad. Ja. Ja, en ik ben blij dat we jou gevonden hebben, want we vonden het een hartstikke leuk gesprek. We zijn helaas aan het einde gekomen. Ja. Kasper, ja, hartelijk bedankt dat je hier in de studio wilde zijn en wilde vertellen. En voor dit boodschappentasje. Ja. Neem aan dat je meeneemt en morgen wat lekkers van gaat maken. Ik ga lekker morgen bitterballen met mosterd eten, inderdaad. Ja. Hartstikke mooi. Nee, ja. Ontzettend bedankt, Kasper Hendricks. Ja, jullie ook bedankt. Ja. De nacht van NPR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. En wij gaan verder luisteren naar de podcast Verdwenen Winkels. De afgelopen weken hoorden we delen 1 tot 4 en vandaag de ontknoping. Daarin confronteert verslaggever Roos de winkelketen met het verleden. En ze opent het strafdossier uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging van de beheerder van de EPA. Hij zat in ieder geval 1,5 jaar opgesloten in Kamp Erika, maar is hij ook veroordeeld? Het is een extra lange aflevering, dus we luisteren nu naar het eerste deel en na het journaal van 4 uur luisteren we hem verder af. Mijn overgrootvader richtte voor de oorlog 4 Volkswagenhuizen op. De EPA. Ik dacht van, hè, maar dat is echt gewoon een hele grote zaak geweest. Na de oorlog zijn ze verdwenen. De EPA-winkels en ook mijn overgrootouders. Jacob, Rosetta en hun kinderen Trusje en Sieg. Wat mijn gezin is overkomen. Dat, zoals mijn zusje, 16 jaar, wat moet het verschrikkelijk geweest zijn voor haar. Verschrikkelijk, ja, voor allemaal. Maar zo'n meisje van 16, zo'n pubertje, begin van het leven. En Sieg, die dat been had, in zo'n overvolle veewagen. Moet je voorstellen. Hoe het met de familie is geëindigd, dat wisten we al. Maar niet wat er met de winkels is gebeurd. Ondertussen heb ik een aardig beeld gekregen. Wil je het eigenlijk wel allemaal weten? Jazeker. De Joodse directeuren worden in 1942 ontslagen. En daar komt een verwalter voor in de plaats, meneer Bunk. In verband met de arisering der vennootschap zijn de directeuren J.A.I. Menko en W. Simon uitgetreden. En in 1944 wordt de EPA verkocht aan een bedrijf dat Winko heet. In de oorlog worden de zaken verkocht. Ja. Terwijl ze nog helemaal niet weten wat er met de eigenaar gebeurt. Toen dacht ik later van, is dat dan toch die Perry die we nu nog kennen? Ik had die link ook niet gelegd, maar ik denk het wel. Perry koopt dus de EPA. Maar na de oorlog komen de winkels onder beheer te staan van het beheersinstituut. Omdat in feite alle regelingen die waren getroffen en alle verkopen die waren gedaan in de oorlog waren zonder medeweten van de Joodse aandeelhouders gedaan. En die oordeelt in 1947 dat de verkoop in de oorlog goed was. De verkoop aan de winkel was goed. Moreel en juridisch juist. Die wordt bevestigd. Winkel hoeft ook geen geld meer te betalen aan de EPA of aan de Joodse erfgenamen voor die verkoop. Er wordt ook geen toestemming meer gevraagd aan de Joodse erfgenamen, hè, voor zover die er nog waren, of dit de goede regeling was. Je luistert naar Verdwenen Winkels, aflevering 5. Wel bedenken, Roos. Ja. Kijk, Winco heeft, ongeacht wat zij wisten, ze hebben dit bedrijf dus van de roofinstantie gekocht, hè, van de NAGU. Mm-hmm. Dus zij wisten dat dit in ieder geval van de Duitse organisaties kwam. Ze hebben het dus niet direct van de oorspronkelijke eigenaar gekocht. Of van vertegenwoordigers daarvan. Dus zij hadden kunnen weten dat dit Joods bedrijf, dat hier Joods kapitaal in zat. Oké. Maar nu ik al deze informatie heb verzameld, wat moet ik er dan mee? Kan ik er iets mee? Fred wijst me op de VBV, een stichting die zich inzet voor de belangen van vervolgingsslachtoffers, voornamelijk overlevenden van de Holocaust. Met Florien Neter. Hoi Florien, met Roos. Hi. Hoi. Zij hebben ervaring met dit soort zaken. Met Roos Heijnen. Ah, hi. Hi. Ja. Ik besluit hun eerst even te bellen. Ja, ik neem dit dus nu op voor mijn podcast. Ja, gezellig. Ja. Ik krijg de voorzitter aan de telefoon. En waarom ben jij je hiervoor gaan inzetten? Nou, dat weet ik niet. Het is net als met ganzenborden. Je komt op een gegeven moment ergens op en dan blijf je op staan totdat iemand anders je verlost. Maar dat is natuurlijk niet de echte reden. Ik ben Joods. Ik ben gaan onderduiken. Ik denk toen ik 5 dagen oud was en toen mijn biologische ouders mij kwamen ophalen, was ik 4. Ik leg haar mijn bevindingen over de EPA voor. Het is een verhaal dat haar bekend voorkomt. Weet je, dat verhaal van jouw overgrootvader is een facet van een veel groter iets. Het is allemaal hetzelfde. Wat er met de kunst is gebeurd, nu is men ervan doordrongen dat die kunstschatten onder dwang voor veel te lage prijzen zijn verkocht. Het is allemaal onder druk verdwenen. En dan kan er een beheersinstituut natuurlijk nooit meer met droge ogen zeggen, want dat het allemaal goed is gegaan. Dat vind ik echt een beetje raar. Dat is ook raar, want hoe dan dat oordeel wordt geveld van, oh ja, ze hebben die winkel juist gered. Ja, het ging misschien in de oorlog ook slecht met die winkel. Misschien had die verwalter het al half leeg geroofd, dat weet ik niet. Natuurlijk ging het slecht, want vanaf 41 mocht men niet meer bij Joden kopen. Goh, daar heb ik echt nog geen moment bij stilgestaan. Zou dat ook het geval geweest zijn bij de EPA? Of zou meneer Bunk daarom in 1941 een financiële machtiging hebben gehad? Flori praat nog even verder. Men was nog helemaal niet doordrongen van het feit dat dingen onder dwang of onder de druk van de tijd voor de vorm zijn verkocht, eigenlijk gewoon gejat. Want natuurlijk was het druk. En natuurlijk heeft jouw overgrootvader geen normale prijs voor zijn bedrijf gehad. En je kunt je natuurlijk afvragen wat de rol van de Nederlandse overheid eigenlijk in deze is geweest. Ze waren vooral bezig met gewoon het bedrijf wat bestond voort laten zetten. Ja. Of misschien onder druk van een groot bedrijf als Perry al helemaal. Daar werden de belangen van jouw overgrootouders werden daaraan opgeofferd eigenlijk. Ja, dat gevoel krijg je heel erg. Nou ja, maar dan kan je dus zeggen dat het gewoon enerzijds de gemakzucht van het Beheersinstituut en anderzijds het belang van Perry voorging boven het belang van jouw overgrootvader. Flori ziet het allemaal een stuk helderder dan ik. Ik vraag haar of er voor dit soort zaken eigenlijk ooit een rechtsherstelregeling is geweest. En ze vertelt me over de Maroorgelden. Een geldbedrag dat rond het jaar 2000 door de overheid en het bedrijfsleven bij elkaar is gelegd. om de naoorlogse gang van zaken tegen Joden een beetje goed te maken. En maar in die overheid, daar zaten een hele hoop aspecten in, waaronder dat Nederlands Beheersinstituut. Oké, okay, dat is wel interessant. Dus er is dus in ieder geval een soort rechtsherstelregeling over die Beheersinstituut geweest. Ja. Ik denk ook dat mijn oma dat wel heeft aangevraagd, die maroorgelden. Dat mag ik hopen. Dus op zich is het dan, zou je zeggen, dan is dat gewoon afgehandeld door de Nederlandse overheid. Heeft dat zo een soort van afgekocht? Ja, ik denk dat. Kan ik dat zeggen? Ja. Voor zover ik mij dat goed herinner, is het toen ook naar de overheid toe voor finale kwijting getekend. En wat door de onderhandelaars. Wat betekent dat? Finale kwijting is dat de schuld die ze eventueel gehad zouden hebben kwijtgescholden is. Oké. Okay. Ja, van het Beheersinstituut. Ja. Ja, dat was natuurlijk gewoon de Nederlandse overheid. Ja. Ja, exact. Goed, daar is dus ooit al naar gekeken. En mijn oma heeft daar inderdaad aanspraak op gemaakt. Dat is fijn. Dan blijft mijn vraag, wat moet ik met Perry? Ik moet hun ook om een reactie vragen. Dus, wat zou jij doen? Nou ja, ik heb zelf een soort verhaal. En ik heb daar ook niks mee gedaan. Want ik vind dat zo... Wat voor insteek vind je nog bij... Ik bedoel, daar zitten al... Nou, even grofweg geschat. Je bent 4 directies later of 5. Wat weet men nog? Wat kan men terugvinden in de boeken? En je zei ook al terecht, van het ging niet om het onroerend goed, want dat was niet van hen, maar het ging alleen om het bedrijf. Ik zou ze zeker bevragen. Dat zou ik wel doen, hoor. Ja. Ja. En wat ze daar nog van weten. En of ze ook weten op wat voor... mede op wat voor leest hun bedrijf geschoeid is. Want het is natuurlijk leuk om te zeggen, ja, we bestaan al vanaf 1886. Maar wat is er in die oorlogsjaren gebeurd? Wat, mm-hmm. Ja. Ja, vind ik niet helemaal niks. Nee, het is, ik bedoel, ze zagen duidelijk een kans om een goedkoop een Joods bedrijf te kopen. Daar zullen ze zich toch van bewust zijn geweest, ook toen. Uiteraard. En ja, nou ja, het is wel leuk. Als je dat heb je dus zwart op wit om ze te vragen van... Wat vindt u dan nu van die uitspraak van... we hebben eigenlijk een bedrijf gered. Ja, ja. Perry is in 2016 overgenomen door een bedrijf dat Sports Unlimited Retail heet. En ik besluit eerst het algemene nummer te bellen. Welkom bij Sports Unlimited Retail. Om de veiligheid van onze collega's te waarborgen, werkt op dit moment iedereen vanuit huis. Goed, dat werkt dus niet. Ik besluit financieel directeur en bestuurder van Sports Unlimited Retail, onderdeel van JD Sports en dus verantwoordelijk voor de Perry-winkels, te benaderen. Ergens voelt het ook raar. Die man is pas sinds 2016 bij Perry betrokken, via een ander bedrijf. Aan de andere kant, ze moeten toch de kans krijgen om een reactie te geven. Ik stuur hem een mail waarin ik schrijf wat ik over Perry heb gevonden. En ik voeg een van de brieven toe van Perry uit 1946. Ik vraag om een reactie en ik vraag wat hij nu terugkijkend vindt van die rol van Perry bij deze aankoop. En of er misschien nog administratie uit die tijd bewaard is gebleven. Ik druk op verzenden en nu is het afwachten. In afwachting van een reactie ga ik het CABR-dossier van Verwalter Cornelis Bunk bekijken. En Verwalter was dus een door de Duitsers aangestelde beheerder die de leiding van de Joodse eigenaren van een bedrijf overnam. Ik bel Maarten Jan om een afspraak te maken, want hij wil graag mee. Maar voordat ik het vergeet, heb je contact met Perry gehad gisteren? Nou, ze hebben nog niet gereageerd. Je hebt ze gemaild? Ja, ik heb ze gemaild. Of in ieder geval de man die in de raad van bestuur zit. De enige Nederlandse man. Ja? Die heb ik gemaild en ik heb ze ook geprobeerd te bellen, maar ze hebben nog een bandje uit de coronatijd dat iedereen thuis werkt. Oké. Okay. Nog geen contact, maar ja, het is wel spannend. Ja. Het is wel spannend, ja. God, ik verwacht dat ze zich er... ja. Of ze maken zich er met een makkelijk verhaal vanaf, of ze duiken erin, ja, moeilijk te zeggen. Als ik hun was... Ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen van, oh, nou, dat wisten we niet. Kun je meer informatie met ons delen? Dan gaan we er samen naar kijken. Dat kan natuurlijk. Dat kan. Ja, nou ja, ik kan er niks over zeggen, maar ik ben wel heel benieuwd hoe ze reageren. Ja, ik ook. Dus in ieder geval uit die naoorlogse brieven, waar ook die ook op het Perry-papier zijn geschreven, blijkt in ieder geval dat zij precies wisten hoe het zat. Ja. Ja. Het toenmalig bedrijf, dus. We spreken op een woensdagochtend af in Den Haag om het dossier van Bunk te bekijken. Hoi. Hoi. Goedemorgen. En dan moeten de stukken nog halen? Ik moet de stukken even halen. Ik ben heel benieuwd. Zou Bunk zijn veroordeeld? Zou ik meer bewijzen vinden voor de roof van de EPA? Of juist niet? Goeiedag, hotelgolf. Nee. Of is dat voor mij? Heinen. Ja. Oké. Okay. Dat is hem. Ja. Oké. Okay. Nou, spannend. Wij zijn hier dus voor het CBR-dossier van Cornelis Bunk, hè? Die een beetje de kwaaie genius achter alles lijkt te zijn. Ja. Toch? We vouwen de mappen open en er ligt weer een stapel met documenten uit de jaren 40 voor ons. Maarten Jan is dit gewend, maar ik vind het geweldig. Allemaal informatie die nog nooit iemand bekeken heeft. En misschien wel allemaal over de EPA. Oké. Nou, het zijn dus twee... Blauwe archiefmappen. Deze dossiers zijn duidelijk nog niet eerder ingezien. Nee? Zo netjes als ze er nog bij liggen. We vinden eerst een aantal brieven van Bunk uit 1944. En een van de eerste dingen die opvalt is een soort brief van Bunk aan mijn overgrootvader. Hij schrijft iets over aan Jacob Menko. Ik kan u zeggen dat de voorraad der zaken thans, oktober 1944, op een beter peil stond dan bij uw vertrek. Ja, ja. Ik laat dit rapport achter voor het geval ik misschien slachtoffer van komende militaire gebeurtenissen zou worden. Ja. Als ik het er levend van afbreng, verneemt u een en ander wel mondeling. Ik laat dit rapport achter voor het geval ik slachtoffer word van de komende militaire gebeurtenissen, schrijft hij. Het is duidelijk een verdedigend bedoeld document. In een tijd dat hij wist dat de oorlog de verkeerde kant op ging vanuit Duits perspectief. Hij ziet dus de bevrijding steeds dichterbij komen. En hij is bang. Bunk kon natuurlijk nog niet weten of Jacob terug zou keren uit Polen. Maar ik vraag me inderdaad af of hij dit echt schrijft aan Jacob. Of voor andere mensen zoals de politie, die deze brief later hebben gevonden. Het zit niet voor niks in dit dossier. Ja, hij stelt zich als redder van de zaak op. Ja, ja, ja. Ja, ik herken het ook een beetje als een klassieke argumentatie. Hè, dat ze zeggen van, het was een waardeloze zaak. Ik heb hem beter gemaakt. Dus weer die vraag. Gered of geroofd? Bunk is daar duidelijk over. Hij beschuldigt naast mijn overgrootvader ook nog twee andere Joodse medewerkers van slecht gedrag aan het begin van de oorlog. Dus hij zegt dat Menko, dus Jacob, grote zendingen textiel heeft verzonden waarvoor geen betaling en punten zijn binnengekomen. En door Abbas zijn de grote partijen koffie in de zwarte handel gebracht. Ja. En wat Amersfoort betreft kan gezegd worden dat sinds het vertrek door de ziekte van Gelder de voorraad klopte. Het is toch een beetje frappant? Of is dat niet frappant? Dat die alle drie Joodse mensen in de zaak verantwoordelijk zijn voor allemaal gestolen goederen. Volgens hem. Kijk, er is natuurlijk voordat hij voor Walter werd, toen de Joodse bestuurders er nog waren, is er natuurlijk ook van alles gebeurd. En hebben ze misschien wel goederen in veiligheid proberen te brengen die hij nu als verdonkere maand beschrijft. Hè? Oh, dat kan natuurlijk ook. Of ze hadden geld nodig. Of ze hadden geld nodig. Of ze dachten, de zaak wordt straks overgenomen. We romen alles af wat nog kan. Of nee, ja. We slaan alles ergens anders op. Ja. Kan allemaal. Ja, kan allemaal. Jeetje, ik krijg zomaar een inkijkje in die laatste maanden voordat Jacob uit zijn bedrijf werd gezet en onderdook. Als het natuurlijk waar is wat Bunk schrijft, maar het zou best kunnen, dat de Joden alles uit hun handen zagen vallen en dachten, we moeten redden wat er nog te redden valt. Straks hebben we helemaal geen toegang meer tot de zaak. Na de eerste brieven, waarbij Bunk in de laatste oorlogsmaanden nog gewoon boven de EPA woont, schrijft hij een brief net na de bevrijding van Almelo. Gisteravond zijn Canadese tanks Almelo binnengetrokken. Ja. En daarmee is ook de bevrijding van Almelo een feit geworden. Wat is het? 5 april 1945. De gehele stad is in feestdos. Overal vlaggen en oranje, terwijl thans in de verte de kanonnen nog donderen. God bewaarde EPA voor schade. Ja. Inmiddels worden voortdurend overal de NSB'ers opgehaald onder gejoel der menigte. Hoewel ik verwacht dat men van mij ook verantwoording zal vorderen op mijn verwalterschap, blijf ik kalm op mijn post, daar ik mij hierover mijn inzicht steeds behoorlijk kan verantwoorden. Maar hij voelt een beetje nattigheid ook in deze brief. Ja, hij is dus niet lang hierna is hij wel opgepakt. Ja. Het kan ook zijn dat hij dit uit strategie heeft geschreven, zo'n brief. Ja, hij voelt nattigheid. Ja. Dat gaat niet goed komen. Ja, nou, hij heeft natuurlijk voor de Duitsers gewerkt, in feite. Ja. Dus hij moet dus. Hij schat goed in dat hem nagedragen gaat worden. En dat vraagt me ook dan af, hoe zou die dan zijn opgepakt? Zou die ook onder luid gejoel zijn? Zou dat? Hoe zou Bunk uit zijn huis zijn gehaald? Probeer het me voor te stellen. Hij zal niet heel relaxed in die bovenwoning hebben gezeten toen hij deze brief schreef, in ieder geval. Ik zie dat hij 2 dagen hierna is gearresteerd. Dus Bunk is gelijk gearresteerd na de bevrijding? Hij wordt direct naar de gevangenis in Almelo gebracht. Hooggeachte heer Rozing, deze brief komt uit de gevangenis. Ik had niet kunnen denken dat mijn arbeid tot instandhouding van EBA dit resultaat zou hebben. En van niet lang daarna zien we een brief van de zus van Bunk aan koningin Wilhelmina. Zojuist bereikte mij het bericht van de arrestatie van mijn broer. Op grond en van dat hij verwalter was geweest bij de NV-EPA, Grote Straat 36 Almelo. Hij heeft een vrouw en 3 kinderen. Wilt u alstublieft wat voor mijn broer doen? En dit is geschreven aan Koninklijke Hoogheid, koningin Wilhelmina toen nog. In 45. Mei 45. Na zijn arrestatie komt er een uitgebreid onderzoek naar Bunk. Allemaal verschillende mensen leggen verklaringen over hem af. Dat gaat van familie tot zakenpartners tot voormalige hospita's en alles ertussenin. Sommigen verklaren zich pro-Bunk. Hij verklaart hier dus dat Bunk inderdaad om de zaak te redden het verwalterschap op zich heeft genomen en ook daarvoor lid van de NSB is geworden. Bunk was dus lid van de NSB, maar zou zich daar alleen hebben aangemeld om verwalter te kunnen worden. En dat was, volgens hem, in overleg met de Joodse aandeelhouders. Andere verklaringen spreken weer tegen hem. Ik weet heel goed dat de heren aandacht niet veel vertrouwen in Bunk hadden. Als hij bijvoorbeeld eens bij de oude heer en mevrouw aandacht kwam, waren deze altijd ontzettend zenuwachtig en verstopte alles wat ze niet in huis mochten hebben. De vraag die de hele tijd terugkomt, is deze. Was het verwalterschap van Bunk in overleg? Of met toestemming van de belangrijkste Joodse aandeelhouders, de heren aandacht? Of was dat niet zo? En ook Bunk zelf komt uitgebreid aan het woord. Hij legt uit dat hij verwalter is geworden in overleg met meneer Aandacht om het Joodse kapitaal te redden. Deze opdracht heb ik met zeer veel succes uitgevoerd. Het totaalbedrag der Joodse leningen, 30.000 gulden... en 50% van het Joodse aandelenkapitaal, 15.000 gulden, zijn door mij uit handen van de bezetters gered. Waarbij ik zelf groot risico heb gelopen. Maar hier zegt hij: ik heb in elk geval mijn plicht tot het uiterste gedaan en zal deze ook verder doen. Ik heb hiertoe verschillende voor mijn persoonlijk zeer voordelige aanbiedingen afgeslagen. Ja. Ik ben dan erg benieuwd wat voor zeer voordelige aanbiedingen hij dan heeft gekregen. Ja. Ja, goed, misschien heeft hij alles wel goed gedaan. Hè? Wij lezen alles vanuit de bril van hij was fout. Ja. Maar het is heel moeilijk te oordelen hoe het precies zat. Ik begin bijna te twijfelen. Zou hij het dan echt goed bedoeld hebben? Maar dat bezwarende document dan, dat duikt hier ook weer op. Ja, als dit waar is, dan is Bunk dus volledig te kwader trouw. Alleen is de herkomst een beetje vaag. Maar het zit wel in zijn CABR-dossier. Ja, en in het beheersdossier staat dat dit dus een transcriptie is van aantekeningen van Bunk, die hij zelf heeft opgeschreven. Als dat zo is, is hij dus inderdaad uitgeweest op financieel gewin en op beheer van de zaak van de EPA. Ja. En spreekt hij dus ook uit dat hij bij terugkomst van Menko hem zou proberen te laten ontslaan. Jammer dat dat dan handgeschreven deel er dan niet meer bij zit. Nee, want dan zie je dus gelijk of dat door hem is geschreven. Ja. Dit CABR-dossier is een gigantische hoeveelheid verklaringen die vooral verwarring bij mij oproepen. Mensen die voor hem zijn, zeggen dat hij bevriend was met een Joodse medewerker. Mensen die tegen hem zijn, zeggen dat hij een brief ondertekende met Heil Hitler en hem een Hitlergoed zagen maken. Het is één weerwar van elkaar de Zwarte Piet toeschrijven. Ja, echt. En proberen je eigen straatje schoon te vegen. Ja. 1 stem ontbreekt wat mij betreft volledig. Namelijk die van de Joodse erfgenamen. Ook omdat je eigenlijk alleen de kant leest van... Nee, op zich is dat, ja, is dat een goed punt. Het zijn natuurlijk... je leest vooral de verklaringen van de oorlogskopers. Ja, want je zou dan toch verwachten dat er nog een verklaring van Alfred Menko in zou zitten. Of van die meneer Aandacht die het wel heeft overleefd, Jacques. Ja, er zit dus een heel korte verklaring van in. Ja, waarin hij zegt, ja, ik kan hier niks over zeggen. Nee, dat vind ik wel tekenend. Dat is dus opvallend. Eén van de broers Aandacht, de Joodse aandeelhouders met het meeste geld in de EPA, is vermoord in Auschwitz. Maar de ander, Jacques, die heeft het overleefd. Ook al overlijdt hij een jaar na de bevrijding, tijdens dit onderzoek is hij er nog. En van hem is maar één superkorte verklaring te vinden. Nou, hij neemt het in ieder geval niet voor bunk op. Nee, dus, hij neemt het niet voor bunk op. Echt harde bewijzen ontbreken uit dit dossier. Er wordt van alles gezegd over Joodse aandelen, over Arische aandelen, schulden bij de Liro, koopsommen, maar echt duidelijk wordt het niet. Tijdens dit onderzoek zit Bunk opgesloten in kamp Erika, voormalig Duits strafkamp bij Ommen. Ik heb nog nooit van dit kamp gehoord, maar schrijver Hester den Boer heeft hier toevallig net een boek over geschreven. Zij vertelt me dat het kamp tijdens de oorlog een uitzonderlijk gewelddadige cultuur had, waar de Nederlandse bewakers de gevangenen martelden. Maar na de bevrijding keren de rollen om. De voormalige gevangenen worden bewakers en de voormalige bewakers worden gevangen gezet. En je kan je voorstellen dat die op wraak uit zijn. Er zijn in kamp Erika ook heel veel mensen omgekomen in die tijd door een tyfusepidemie tussen 1945 en de 46. En als je daarover leest, dan lees je wel dat dat ook wel doelbewust gebeurde. Dat mensen in de wc-ploegen zaten. Dat waren dan de gevangenen waar ze het grootste hekel aan hadden. Dus vooral ook oud-bewakers van het kamp tijdens de oorlog. En die moesten dan de uitwerpselen opruimen in de wc. De besmette uitwerpselen tijdens die epidemie. En die werden dan ook wel vaak met hun hoofd in die uitwerpselenbakken geduwd, waardoor je zeker wist dat ze besmet raakten en vervolgens eigenlijk vrijwel zonder medische zorg aan hun lot werden overgelaten. Je had een bunker in kamp Erika waar een laag water in stond en waar je eigenlijk niet kon staan. Waar mensen in werden gezet en zonder eten in de vrieskou. En waar ze eigenlijk helemaal gebroken weer uitkwamen. Je had het grammofoonplaatje draaien. Waar je veel over hoort. Dat ze dan een vinger in de grond moeten steken en dan rondjes moeten draaien om hun eigen as. Wat je maar een paar rondjes vol had voor je ze duister. Of zo gauw iemand omviel. Werd er flink op ingeslagen. Als ik dit hoor, word ik een beetje naar. Ik heb zelf weinig vertrouwen in Bunk en zijn bedoelingen. Ik denk persoonlijk niet dat hij het heel goed voor had met de Joodse eigenaren van de EPA en zeker niet met mijn overgrootvader. Maar dit... Bunk wordt vrijgelaten in de herfst van 1946. Dan heeft hij dus zo'n anderhalf jaar vastgezeten. Na zijn vrijlating schrijft hij dit over zijn straf. Hij schrijft: hoewel op je beschikking, namelijk 1 jaar toezicht en 10 jaar verlies kiesrechten, mij wat tegenvalt, zal ik hierin berusten. Okay. Dus zijn straf is 1 jaar toezicht, stichting politieke delinquent en 10 jaar verlies van kiesrecht. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ergens vind ik het ook raar dat Bunk als enige opdraait voor alles wat er met de EPA gebeurd is. Terwijl de oorlogskopers, zoals Perry of meneer Bazen, er misschien wel meer van profiteren dan hij. Precies een week na mijn mail krijg ik antwoord van Perry. De zakelijk directeur mailt. Geachte mevrouw Heijnen, bedankt voor uw mail en mijn excuses dat het wat langer heeft geduurd om bij u terug te komen. Maar ik wilde wat interne onderzoeken aan onze kant doen. De reden dat ik dit noem, en u weet dat misschien niet, is dat onze betrokkenheid bij Perry Sport pas in 2016 tot stand is gekomen. Het bedrijf was in staat van faillissement en er was een curator aangesteld om een concurrerend verkoopproces te leiden, waaruit wij als een succesvolle bieder naar voren kwamen. Toen we het bedrijf destijds kochten, verwierven we feitelijk de handelsactiva van het bedrijf, inclusief verschillende handelsmerken zoals bijvoorbeeld Perry Sport. Het archief met alle documenten en informatie met betrekking tot ons verleden bleef zoals gebruikelijk bij dit soort processen bij de curator. Ons interne onderzoek heeft dit bevestigd, dus helaas hebben we geen documenten met betrekking tot de periode voor 2016 die we met u kunnen delen. We wensen u het beste toe met uw podcast en we waarderen het als u duidelijk bent over de rol van de familie Perry en eventuele andere toenmalige eigenaren van Perry NV en hoe ze geen enkele positie of band hebben met het bedrijf zoals het nu is en wat er in 2016 is overgenomen. Goed, wat zegt meneer Vonk hier? We hebben hier niks mee te maken. We hebben hier niks mee te maken. We hebben dit bedrijf pas sinds 2016. Wat daarvoor gebeurd is, dat gaat ons niks aan. Wat me treft is de zakelijke toon van de mail. Die me eigenlijk meteen doet denken aan die brieven van Perry uit de jaren 40. Afstandelijk, officieel, zakelijke termen. Wij weten nergens van en dit is zeker niet ons probleem. Aan de andere kant snap ik het ook wel. Deze man heeft verder niks te maken met wat er in de jaren 40 gebeurde. Maar toch, hij had wel iets meer interesse kunnen tonen. Ik zou meneer Vonk toch nog graag even persoonlijk spreken. Ook al voelt dat ergens ongemakkelijk. Ik zie dat hij zijn 06-nummer onder de mail heeft gezet. Dus dat biedt kansen. Oké, ik ga zo bellen met Perry, Gerco Vonk van het bedrijf Sports Unlimited Retail BV. Nou, God. 6. Ja, spannend. Blijf vooral hangen, want straks horen we het laatste deel van deze ontknoping. En dan horen we ook echt of Roos de desbetreffende persoon ook echt aan de lijn krijgt. Tot zo. Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Desi Boutersen moet zich uiterlijk vrijdag melden bij de gevangenis. Dat staat in een brief die het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft gestuurd aan de oud-president en zijn 4 medeverdachten. Boutersen werd een maand geleden veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Zijn advocaten hadden nog gevraagd om het vonnis niet uit te voeren, maar het OM wees dat verzoek af. Waar Boutersen is nu niet bekend. In de VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat de jemenitische Houthi-rebellen onmiddellijk moeten stoppen met hun aanvallen op schepen in de Rode Zee. De Veiligheidsraad is bang dat de situatie daar escaleert. In de resolutie staat ook dat de rebellen het vrachtschip Galaxy Leader moeten laten gaan. Dat werd in november gekaapt en ligt in een haven in Jemen. De 25 bemanningsleden worden daar gegijzeld. De Nederlandse musea hebben vorig jaar een topjaar gehad, meldt een museumvereniging op basis van het aantal mensen dat naar een museum ging met een museumjaarkaart. Het waren er vorig jaar zo'n 9,5 miljoen. Dat betekent dat in totaal waarschijnlijk zo'n 30 miljoen mensen naar een museum gingen, zegt de vereniging in Trouw. Dat is ongeveer evenveel als in het recordjaar 2019, vlak voor de coronasluitingen. Toch zijn er in de museumwereld geldzorgen, onder meer doordat de kosten flink zijn gestegen. En op het EK baanwielrennen in Apeldoorn hebben de Nederlandse teamsprinters hun favoriete rol waargemaakt. Roy van den Berg, Harry Lavrijze en Jeffrey Hoogland versloegen in de finale de Fransen en wonnen het goud. Het is de 6e Europese titel voor de Nederlandse mannen in 7 jaar. Bij de vrouwen veroverde het Nederlandse team met Kira Lamberink, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet het brons. Het weer nog. Het is helder en droog bij min 4 tot min 9. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking met soms wat regen of sneeuw. En dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. De nacht van NTR Wetenschap. En dit uur spreken we nog met twee leuke gasten. Zo spreken we met Mark Willemsen, programmahoofd tabak bij het Trimbos Instituut. Hij schijnt wat licht op de nieuwe maatregelen rondom tabaks en vapes. En we gaan lekker in gesprek met Thomas Matthijssen, die op dit moment het X-account van de Universiteiten van Nederland beheert. Hij praat ons bij over natuurinclusieve bouwen. Maar eerst gaan we verder luisteren naar deze laatste aflevering van de podcast Verdwenen Winkels. Voor het journaal hoorden we deel 1 met een heel spannende cliffhanger. En nu gaan we luisteren naar de rest. Goedendag, dit is de voicemail van 06. Spreek uw bericht in na de toon. Dag, u spreekt met Roos Heijnen van de NTR. We hadden gemaild over de podcast die ik maak. En ik wilde eigenlijk nog even met u bellen. Maar ik probeer het later, of morgenochtend misschien, nog een keer. Nou ja, dat doe ik. Dag. Kijken of hij terugbelt. En dan is er nog iets anders dat ik moet afhandelen in deze aflevering. Ik heb eindelijk bericht gekregen van mevrouw Perenboom. De vrouw die mijn moeder in de eerste aflevering aan de telefoon kreeg. Die vrouw, die zei meteen, die was van mijn opa in de oorlog. En toen zei ik van, nou, het was van mijn opa in de oorlog. Nee, zei ze, mijn opa heeft dat overgenomen. En toen bleek dus dat de kleindochters elkaar aan de telefoon hadden. Dus het was zo raar. Het duurt even, maar uiteindelijk stemt ze toch in met een interview. Hoi. Ik heb in het Nationaal Archief gelezen dat haar opa, die burgemeester in Broek en Waterland was, na de oorlog is opgepakt op verdenking van collaboratie. Maar dat hij is vrijgesproken. Hey. Kom binnen. Hallo. Ik hoop dat Maartje me toch nog wat meer over die opa kan vertellen. Ja. Meneer Perenboom moet mijn overgrootvader hebben gekend. Dat kan niet anders. Ja. Maar ik vind het ook eng om haar te confronteren met dat verleden. Ja. Ik zet gewoon wat neer. Ja, zet spullen neer. Wat wil je graag drinken? Doe maar een kopje koffie. Ja. Koffie? We gaan aan tafel zitten met koffie en een stukje paastrol. Ik ben geboren in Amersfoort. In het pand Utrechtse straat 14. Boven een winkel. Mijn ouders hadden in die tijd een winkel in de Utrechtse straat 14. Wat doe je voor werk? Ik hou me bezig met beheer en de taak die ik heb voor mijn verstandelijk beperkte nicht. Een beheer? Van? Beheer van onroerend goed. Wat ik van mijn grootvader weet. Ja, hij heeft inderdaad het pand gekocht. Hij was ook aandeelhouder in de EPA, wat ik altijd heb begrepen of gehoord heb. Maar eigenlijk van mijn grootvader verder weet ik niet heel veel, omdat ik nog redelijk jong was toen hij overleed. De familieverhouding was ook niet dusdanig innig. Nou ja, dat ik daar vaak over de vloer was. Ik was alleen hooguit met een keer een feestdag. En dan was het heel beleefd op visite zitten. En was niet echt een vertrouwensband. Maar je wist wel van het bestaan van de EPA voordat je mijn moeder sprak? Ja, dat heb ik wel gehoord van mijn vader dan. Mijn vader maakte altijd een vergelijk met wat de EPA was. Dat was net zoiets als de HEMA. Dat vergelijk werd altijd gemaakt. Oh ja. En het enige wat ik er dan eigenlijk van wist, was dat mijn grootvader aandelen had. Want ik wist niet eens precies die functie die hij als commissaris had. Maar ik wist eigenlijk alleen maar dat hij daar aandelen in had. Ja. We hebben uiteindelijk een lang gesprek waarin Maartje me de complexe familiegeschiedenis uitlegt. Over één ding is Maartje zeker. Het is natuurlijk heel moeilijk om het nu zoveel jaar na dato, zonder dat we alle informatie hebben, om er echt een oordeel over te vellen. Maar voor zover ik weet, en ook gezien onze omstandigheden, denk ik wel dat mijn grootvader aan de goede kant heeft gestaan. Daar geloof ik heilig in. Ik heb uiteindelijk geen antwoord gekregen op mijn vragen over haar opa en de EPA. Maar ik ben toch blij dat ik Maartje gesproken heb. Haar ontmoeting met mijn moeder was voor mij toch de aanleiding om deze geschiedenis uit te gaan zoeken. En het feit dat zij het pand nog steeds in haar bezit heeft, laat ook weer zien hoe lang die gebeurtenissen van tijdens de oorlog doorwerken. Oh, hij belt terug. Met Roos. Met Perenboom. Goedemiddag. Fijn dat we elkaar aan de telefoon hebben. Ja. Want ik maak natuurlijk een podcast, dus dan is bellen altijd beter dan mailen. Ja, ja. Ja. Dan moet je heel veel op lezen. Dat is ook een oplossing, maar dat is denk ik niet waar je op zoekt. Nee. Ja, ik had natuurlijk maar gewoon een mail gestuurd met de dingen die ik had gevonden. En ik was benieuwd uw reactie. De activiteiten van zowel actiesport als van perisport. Die heeft sportvermiddeling in retail, die hebben ze in 2016 ook overgenomen van de curator. Ja, en dan zit je dus net nogal gezien, kijk, de faillissementsituatie. En van daaruit natuurlijk een aantal activiteiten en werknamen overnemen. Dat is heel anders. Het is dat je natuurlijk een lopend bedrijf of qua activiteit overneemt. Of dat je aandeel ergens van overneemt. Maar dan nog is het helemaal wat neem je ergens een keer over? Ik heb bij ons is van de curator, dat ik zeg, ja, voorraad en stukje vertalers is erover genomen. En gebruik van merkrechten. Ja, dat is toen aan de curator bepaald. Ja, Gerco vertelt dat ze Perry overnamen in 2016 van de curator die de zaken van het failliete Perry afhandelde. Ja, alle andere zaken, die gaan niet mee. Eigenlijk gaat alleen de naam mee. Ja, en de voorraad die er op dat moment was en die vertalers die er op dat moment was. Ja. Nee, dat is duidelijk, ja. Maar voor mij was het natuurlijk wel dat ik dacht, Perry, die naam bestaat nog steeds. En om die terug te zien in die papieren was best bizar of zo. Maar dat geldt voor mij net zo goed. Kijk, ik weet natuurlijk wel iets van de geschiedenis. Maar dat is niet wat ik uit mijn hoofd weet. En wat ik natuurlijk in de afgelopen jaren van collega's heb meegekregen. Die al te lang bij het bedrijf in de tijd ook werkte. Ja. Dat die gestuurd heb, ik dat daar had ik ook gewoon een nul weet van. Nee. Ik kan natuurlijk zeggen, ik ben ervan. Maar dat vind ik lastig om daarvan wat te kunnen vinden. Waarom? Omdat ik geen idee van waarom er nog meer is waar ik geen weet van heb. Dan wil jij misschien zelf ook nog geen weet van hebben. Hoe bedoel je? Nou ja, dit stukje geschiedenis dat is boven gekomen. Ja. Want bijvoorbeeld dat we sluiten genomen zijn door die overheidsinstantie, die idee wat tegen me zijn geweest om tot dat besluit te komen. Wat er allemaal meer heeft meegespeeld. En misschien komen we daar op de manier daar nooit achter. Misschien kom je daar wel een stukje mee. Hoor ik dat nou goed? Gerco Vonk trekt in twijfel of er wel genoeg bewijs is om vast te stellen wat er precies gebeurd is in de oorlog. Zelfs de stukken uit het Nationaal Archief, dus de brieven van Perry, vindt hij geen hard bewijs. Die heeft verder geen archief wat iets licht kan werpen op wat er in die tijd is gebeurd. Nee, het enige wat wel natuurlijk overeind blijft staan is dat op dat moment de Perry, dat het bedrijf wat het op dat moment was, wel een bedrijf heeft gekocht waarvan ze wisten dat het een Joods bedrijf was. Dat wisten ze, want ze kochten het van een Duitse roofinstantie. Dus ja. Ja, die stukken die je hebt gestuurd, denk ik, ja, dat heel hypothetisch, hè? Want normaal ik ken er helemaal gewoon nul feiten van die situatie waar we het over hebben. Maar in zijn algemeenheid stel ik me ook voor kunnen stellen dat er een oorlogssituatie is. Lees de wereldoorlog in dit geval. En dat misschien, de gelovigen, dat weet ik ook welke namen ze allemaal hadden gekregen. Die wordt door de bezitter wordt aangesteld. Ja. En die winkel. Ja, dat is zoiets even, ja, maar ik wil allemaal gaan lopen winkel of lopen fabriek. Of maar mij uit wat het is van een activiteit. Ik wil geld. Cash. Ja. Voor de reden ook. Ja, nou, die zoekt iemand die cash heeft. En die zit bestand tegen zelf. En jij gaat nu gewoon dit contract tegen. Jij koopt die bedrijf. Ook al ben ik daar van eigenaar van. Je geeft mij het geld. En dit wordt een soort van deal. Maar dat is toch helemaal geen vrijwillige deal. Nogmaals, ik heb geen idee of dat ook hier gebeurd is. Weet ik niet. In de situatie gebeuren ook dingen. Dat kun jij niet bij elkaar niet eens verzinnen. Dat lijkt misschien op papier dat iemand vrijwillig iets heeft getekend. Nee, ja, je kan dan alleen op dit moment die brieven lezen die in het Nationaal Archief staan. Daar zijn op zich best wel veel brieven hoor, van Perry op dat moment die zegt van. Nou, we hebben dit gekocht omdat het. Omdat we dus een soort van HEMA wilden oprichten op dat moment. En, ja, het is een bepaald beeld wat er dan ook komt uit stukken die dan natuurlijk wel beschikbaar zijn. En ik heb we weten ook. Nu zit er nog een beetje ook gelijk naar geschiedenisles. Dus we weten wel daar van onder andere Nederland natuurlijk naar het Perry. Die heeft ook jarenlang geduurd. Ja, die heeft die was toen heel dramatisch, want ze hebben echt economische groei die vanuit de jaren 80 in de vorige eeuw toen een beetje gekomen. Ja, dat zaken, wel of niet via een terecht of onterechte deal in de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook in die tijd van, ja joh, ik had gewoon basisbehoefte, dus dan blijf ik er echt wat boven mijn hoofd. En al het andere, dat is op zo'n moment dan niet relevant. Ja. Nou, ik weet niet wat ik had verwacht. Ik hoef ook geen excuses van deze man. Maar als hij nou gewoon had gezegd van, goh, we hadden geen idee wat er gebeurd is in de oorlog. Ziet er niet heel goed uit. Dat is jammer. Misschien kunnen we er nog een keer samen naar kijken. Maar om nou te zeggen dat de verwalter misschien wel een pistool op het hoofd van Perry zette omdat hij het wilde verkopen, die cash nodig had, dat is toch wel het andere uiterste. Dat is toch wel heel duidelijk niet het geval als je die brieven leest. Ik vind het toch een beetje teleurstellend. Het was mooi geweest als ik dit op een andere manier had kunnen afsluiten met Perry. Met iets meer erkenning, of in ieder geval geen volledige ontkenning. Dan is het eindelijk tijd om alles aan mijn oma en mijn moeder te gaan vertellen. We zitten in Amersfoort bij mijn ouders aan de eettafel. Wil je het eigenlijk wel allemaal weten? Jazeker. Ik vertel dat de boekhouder van het bedrijf, Bunk, in 1941 een financiële machtiging krijgt. Jongen, hoe kan dat dan dat hij die machtiging kreeg? En dat hij een jaar later verwalter wordt. Het is erop neer dat hij 3 bedrijven verkoopt. En wat houdt hij dan? De winkel in Almelo houdt hij. Hij gaat daar ook wonen. Dus dat vind ik ook een heel naar idee. Ik vertel dat de andere 3 bedrijven worden gekocht door Winco. Een bedrijf dat onder andere bestaat uit Perry. En nog een bedrijf... Perry, heb ik wel eens gehoord, ja. Nou ja, zeg. Wist iedereen dit soms, behalve ik? Mama wist het ook. Ik snap niet hoe jullie dat weten. Ik ook niet, omdat ik juist nooit nergens naar vroeg. Nee. Misschien heeft tante Wies dat gezegd? Of, Dat zou kunnen. Dat oom Alfred het wist. Ja, ik denk dat oom Alfred het wist. Dan vertel ik over het onderzoek en de beslissing van het beheersinstituut. Die deal kan doorgaan en jullie hoeven niet meer iets te vragen aan de Joodse erfgenamen. God. Ja. Steekpenningen, zou ik zo zeggen. Maar wat is er nog gecompenseerd? Hij krijgt dus nog 4 aandelen terug van aan 250 gulden. God. Alfred krijgt dat, ja. Dat is het. Ja, en een ontslagvergoeding, maar die is ook minder. Alfred, die krijgt 4 aandelen van 250 gulden? Ja. Jammer dat er 30 jaar geleden geen Roos was. Dan hadden we oom Alfred tenminste nog kunnen vragen. Nou, dat is jammer, want hij wist vast veel. Ja, natuurlijk. Ja. Moeten we hem ook geschokt zijn geweest? Ja. Dat hij niet terug... En een gevecht tegen de bierkaai. Dus toch dat boek van Is Lipschitz. Dat is de kleine Shoah na de oorlog. Ja. Wat je allemaal... Dat waren dit soort dingen. Ja. Schandalig, hè? Ja. Ja. Maar het is wel ontzettend mooi dat je het aan de kaak stelt. Ik hoop dat heel veel mensen het horen. Ja, want je dacht eigenlijk van, ik hoef het niet per se te weten. Wat er is gebeurd. Nou ja, ik heb het altijd nooit gewild. Nee. Maar zo... Met stukjes en beetjes komt alles toch terug. Ja. Nou, wat ik schokkend vind, het ene wat ik verschrikkelijk schokkend vind, is die Bunk. Ja. Ik heb al zo'n minachting voor NSB'ers, maar als die dan zo'n brief schrijft, als ze terugkomen, dan doe ik dit. En als ze niet terugkomen, dan is het van mij. Ja. Ja. Ja. Dat is het enige wat mij echt schokt. Want die andere bedrijven... Ja, dat zijn bedrijven. Ik vind dat ook wel want ik vind dat ook wel die taal waarin ze schrijven... en hoe ze schrijven over... Ze doen net alsof ze dat dan voor de Joodse aandeelhouders hebben gedaan... maar ik vind er een soort antisemitisme uitstralen van... Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Natuurlijk, helaas. Helaas zijn ze niet teruggekeerd... Dat krijg je er bijna uit, weet je wel, helaas. Terwijl, ja... Ze hadden allemaal profijt. Ze hadden gewoon dollartekens. Ze hebben het gewoon ingepikt. Ja. Dan schrijven ze op een gegeven moment... Ja, weet je, de EPA mag ook wel weer terug. Jullie mogen het ook wel weer terug. Maar dan moeten die erfgenamen wel 100.000 gulden terugbetalen aan ons. Wat wij in dat bedrijf hebben geïnvesteerd. Dat hadden wij na de oorlog nog. En als dat niet zo is, als ze dat niet betalen, dan is dat een teken dat ze het niet meer terug willen. Och, och. Ja. Staat dat er gewoon letterlijk zo in? Maar dan in de taal van de jaren 40. Maar eigenlijk staat dat er wel. Ja. Jongen. En het is ook heel moeilijk, hè, vind ik. Want zij, je hoort de hele tijd maar één kant van het verhaal. Ja, want er is geen andere kant. Nee. Nee, er was geen andere kant meer. Die waren in Polen achtergebleven. Ik vraag wat ze van de rol van Perry vinden. Perry was fout in de oorlog. Daar komt het op neer. Ze hebben in ieder geval een foute aankoop gedaan. Ja, een vieze deal gemaakt. Je kunt rustig zeggen dat ze fout waren. Want ja, ze wisten dat het van Jolen was. Ja, dat wisten ze. Voor hun eigen gewin. Dan kun je wel zeggen dat het bedrijf wil redden. Nou, Amola. Ja, jullie kunnen wel denken je bestaat 100 jaar. Maar wat is er gebeurd in die 100 jaar? Mijn moeder en mijn oma zijn duidelijk een beetje beduust van alle informatie die ik over ze heb uitgestort. En we besluiten na het gesprek een ijsje te gaan eten in de stad. Het is heel lekker weer. En als we in de stad zijn, besluiten we ook even naar de winkel te lopen. Ja, we staan voor de winkel van mijn vader. Het blijft gek. Ik ben benieuwd of ik wat voel, want als ik in Amersfoort loop, dat is heel raar, want ik was nog heel klein. En het voelt toch heel vertrouwd. Ze hebben me gezegd dat mama een keer met mij in het wandelwagentje binnenkwam. Maar ik weet niet of ik wat voel als ik de winkel binnenkom. De laatste keer dat je er geweest was, was je 4. Ja, toen was ik 4 jaar. Ja. Yes. Nou, laten we het maar proberen, Roos. Ja. Het is een hele diepe winkel, hè? Nou, dat staat ook in die advertentie dat het 30 meter diep was. Ja, dat is nog dieper dan dit. Ja, toch dieper dan dit. Zegt me niks, Roos. Het zegt me niks. Het is gewoon voor mij een gewone winkel. Het heeft natuurlijk, het heeft er natuurlijk volkomen anders uitgezien. Nee, het is alleen als je het bij jezelf bedenkt van deze was zijn papa. Ja. Tenminste, dat zij hier hebben gelopen of gewerkt. Dat... Ja, natuurlijk, dat is zo. En iedere dag? Ja, als je dat bedenkt, dat ze hier door de straat hebben gelopen en en de winkel hebben ingericht. Ja. Ja. Het is alleen maar heel gek. Maar ik benauwd me niet. Dat voor mij is het wel een andere winkel sinds de podcast, denk ik. Ja? Maar hoe kijk jij ernaar dan nu? Nou, ik heb wel veel beter beeld wat er hier zich heeft afgespeeld. En wat het was voor winkel en wie er hier rondliepen. Maar het is ook geweldig dat je het gedaan hebt. Je kunt wel altijd alles wegduwen, zoals ik heb gedaan. Maar... ja, ik dacht altijd... gewoon verder gaan. Opgewekt blijven en verder gaan. Verder gaan. Dat is precies wat mijn oma gedaan heeft. En met succes. En ook nu gaat ze gewoon door. Ze koopt een paar nieuwe schoenen in de winkel van haar vader. Ik wil zo'n soort schoenen, hoe heet die? Sneakers. Oh, hier zie ik mijn merk. En, ondanks dat dit voorlopig de laatste aflevering is van Verdwenen Winkels, ga ook ik door. Maar dan met zoeken. Want er zijn nog heel wat dingen die ik graag zou weten. Weet jij misschien iets over de EPA dat ik nog niet weet? Laat het me vooral weten. Je kunt me mailen op roos.heijnen@ntr.nl. In ieder geval leuk dat je deze podcast hebt geluisterd. Hij werd gemaakt door mij, Roos Heijnen. De eindredactie deed Marion Oskamp. Deze prachtige muziek is gecomponeerd door Marisha Saras. Eindmontage deed Arno Peters. En ik wil ook heel graag historicus Maarten Jan Vos en de gemeente Amersfoort bedanken voor de hulp bij mijn onderzoek. Nou ja, dat was de grote ontknoping van de podcast Verdwenen Winkels, gemaakt door onze oud-collega Roos Heijnen. Heb je nou afleveringen gemist of wil je het hele avontuur opnieuw beleven? Dan kun je natuurlijk Verdwenen Winkels vinden in alle podcast-apps. Wetenschap is overal. Grote veranderingen dit jaar voor iedereen die wel eens een sigaret opsteekt of aan een vape lurkt. Vanaf juli mogen supermarkten geen tabak meer verkopen, maar de Albert Heijn is er nu al mee gestopt. Ook komt er dit jaar een hogere accijns op tabak. En met het verbieden van vapes met smaakjes komt er een eind aan de snoepwinkel achter de balie van veel tabakzaken en nachtwinkels. Dit alles om de gezondheidseffecten van roken en vapen steeds meer in te dammen. Maar wat zegt de wetenschap eigenlijk over de effectiviteit van deze maatregels? Voor een antwoord op deze vraag spreek ik met Mark Willemsen, programmahoofd tabak aan het Trimbos Instituut. Mark, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, fijn dat we jou even kunnen spreken. Ik zou zeggen, laten we de maatregels, want het zijn er verschillende, laten we die even één voor één langslopen. Om te beginnen met de sigarettenverkoop in supermarkten. Want dat is voor heel veel Nederlanders toch wel even wennen, denk ik. Wat is precies de maatregel die is aangekondigd? Ja, die maatregel is aangekondigd voor 1 juli hè, van dit jaar. Mm-hmm. Eigenlijk staat hij al heel lang op de rol, hoor. Dus de retail sector weet eigenlijk al dat eraan komt. Maar goed, hij staat dus voor 1 juli. En je ziet ook dat grote supermarktbedrijven, met name Albert Heijn, eigenlijk nu al heeft gezegd dat ze het vanaf 1 januari daarmee op gaan houden met die verkoop van tabak aan de servicebalies. Maar veel van die Albert Heijn vestigingen die worden dan gerund door franchise-ondernemers. En die kunnen dat zelf beslissen. Dus het is niet zo van als je nu naar de Albert Heijn gaat dat je dan zeker geen sigaretten meer kunt zien. Dus heel vaak zijn ze nog wel te koop. Maar goed, per 1 juli zou dat dus helemaal over moeten zijn. Oké, vanaf dat moment mogen alle supermarkten gewoon geen sigaretten meer verkopen? Nee, dat klopt. De Lidl die was er al veel eerder mee opgehouden. Maar nu moeten de Jumbo's en de Albert Heijn's en de Co-op's en noem het allemaal maar op, moeten er ook aan geloven. Juist. En wat is de reden dat sommigen al zijn begonnen daarmee? Ja, dat is toch, kijk, Albert Heijn is toch marktleider. Hè? Die kan nu natuurlijk, doordat zij dus net even wat eerder zijn dan de anderen, dan de grote andere concurrenten, kunnen ze natuurlijk goede sier maken en kunnen zeggen van luister, wij doen dit ook om een bijdrage te leveren aan een gezonde generatie en aan een oplossing van het grote gezondheidsprobleem dat met roken samenhangt. Dus dat is toch denk ik een PR-kwestie om het net even wat eerder te doen. Dus ze hebben al lang zitten experimenteren natuurlijk met allerlei vestigingen waar ze dan de sigaretten al bijvoorbeeld uit hebben gedaan om te kijken van nou, wat betekent dat nu voor de omzetcijfers enzovoort. Dus ze weten gewoon precies wat ze doen. Dus dat is waarschijnlijk de overweging geweest om voor zo'n grote, ja, zij zijn toch de marktleider om als eerste dan te zeggen, ook in de media, van ja, we houden er gewoon eerder mee op. Ja, want die boodschap, hè, we doen het voor een gezondere generatie, dat is uiteindelijk ook de doelstelling van deze maatregel. Het gaat over gezondheid. Denk jij dat deze maatregel over het niet meer kunnen kopen in supermarkten, dat dan ook echt daadwerkelijk een effect gaat hebben op hoeveel mensen roken? Ja, het zal niet echt een wereldschokkend effect hebben, verwacht ik. Daar zou je eigenlijk veel eerder naar een situatie toe moeten gaan dat tabak alleen nog maar verkocht mag worden in speciaalzaken. En dat heeft de overheid nu juist pas voor ons in petto in 2032, dus heel erg laat pas. Dat is eigenlijk, we zitten nu het is net 2024 geworden, dus dat is dus nog over, wat is het, 18 jaar of zo? 24, 34, gewoon nee, dat is 8 jaar of zoiets. Dus ja, als je even snel rekent, dat duurt gewoon nog heel erg lang. Dus de vraag is waarom dat niet veel eerder gebeurt. Maar het punt is, die regeling is dus ingesteld om te voorkomen dat jongeren aan sigaretten kunnen komen. En dat mensen die gestopt zijn met roken niet meer in de verleiding komen om toch nog eens sigaretten te komen. En gewoon zeg maar, met impuls, de impuls aankoop om te voorkomen, de gewoon rokers die gestopt zijn, om daarmee te helpen. Ja, en dat doe je dus nu niet op deze manier, want de plekken waar gewoon nog wel sigaretten gekocht kunnen worden, bijvoorbeeld tankstations en gemakswinkels, die zijn er nog steeds. En dat zijn ook plekken waar je voor allerlei andere boodschapjes gewoon ook nog naartoe gaat. Al is het alleen maar om gewoon even te tanken. Ja, en als je dan net gestopt bent met roken en je ziet iemand daar sigaretten kopen, dan is het toch wel heel moeilijk om dan nee te blijven zeggen tegen die verleiding. Ja, maar ik kan me voorstellen dat toch het extra drempeltje is als je het niet meer zo makkelijk bij de supermarkt met je andere boodschappen kan doen. Ja, alle kleine beetjes helpen, zeggen we altijd. En zegt de wetenschap dus dat ook? Er is ook... Nou ja, er is wel. Kijk, je kunt niet. De wetenschap is heel lastig in dit soort situaties. Want je kunt eigenlijk wat je wil, zou een experiment moeten doen. Dat je in het ene land bijvoorbeeld. Zijn maatregelen die op landenniveau worden uitgevoerd. Dat je in het ene land deze maatregel invoert. En het andere land als controle dan daarnaast vergelijkt. Ja, en dat kun je niet op die manier doen. Dat wordt niet op die manier gedaan. Dus wat je alleen kunt doen eigenlijk. Is kijken naar waar mensen normaal hun sigaretten kopen. Nou, daar zijn allerlei surveydata hebben we daarover. En we weten dat de meeste mensen hun tabak halen in de supermarkten en daarnaast ook in gemakswinkels en in die tankstations. En dan kun je dan gewoon gaan uitrekenen als dan een van die verkooppunten onmogelijk wordt gemaakt. Wat dat dan zou betekenen voor de aankoop. En dan zul je dat allerlei verschuivingen zul je dan. Dus het is best ingewikkeld om dat goed te beredeneren. Omdat die hele markt zich natuurlijk gaat aanpassen. Dan ga je allerlei verschuivingen krijgen. En het aantal speciaalzaken, tabak speciaalzaken, dat is nu heel erg beperkt. Dat zal gewoon heel erg gaan toenemen. Het aantal verkooppunten zou naar beneden moeten. Dus dat het gewoon de drempel groter wordt, ook met name voor jongeren, om sigaretten te kopen. Ja, en als er dus overal als paddenstoel uit de grond nieuwe verkooppunten ontstaan, dan wordt dat doel niet zo makkelijk bereikt. Nee, maar het is niet alleen waar je het allemaal kunt kopen, want een andere verandering is dat de accijns op de bak omhoog gaat. En dat zou het dus ook nog eens een keer duurder maken. Wat gaat er precies veranderen? Ja, die accijns die gaan in april omhoog. De overheid heeft simpelweg geld nodig. En nou, een van de manieren om aan geld te komen is om bijvoorbeeld ook op de bestaanszekerheid van mensen op te krikken. Is om de accijns om onder andere op tabak te verhogen. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om gezondheidsredenen. Maar deze maatregel die is eigenlijk voornamelijk voor financiële redenen ingegeven. Nou, die gaat in 1 april van start. En dat is best wel een forse verhoging. Met name zowel bij de gewone fabriekssigaret als ook bij de check. Dus mensen gaan dat ook echt wel merken. We weten dat als de prijs van tabak omhoog gaat, en daar zijn heel veel zogenaamde econometrische studies naar uitgevoerd. Dus je ziet als je de prijs omhoog gaat, dat de consumptie afneemt. Dus mensen gaan er dan minder van kopen. En bij tabak is dat een vrij robuuste bevinding van prijselasticiteit, zoals dat dan heet, van min 0,4. Dat betekent als de prijs met 10% stijgt, dat de consumptie met 4% daalt. En de helft daarvan komt doordat mensen dan minder gaan roken. En de andere helft dat mensen gewoon simpelweg stoppen met roken. En dat effect is nog wat sterker bij jongeren. Dus het is een maatregel die effectief is. Maar die eigenlijk wel een aantal jaren achtereen zou moeten worden uitgevoerd. Want dit is een beetje hapsnap. Er wordt nu een keer een maatregel gedaan. Of ook een beetje financieel ingegeven. En wat je eigenlijk zou moeten doen, dat weten we ook vanuit de adviezen van de WHO. Dus een aantal jaren achtereen minimaal 10% verhoging van de prijs. En dan dat combineren met goede stoppen met rokenondersteuning. En dan weet je dat je dan gewoon ook echt wel een meetbaar effect gaat krijgen op het aantal rokers, dat mensen minder gaan roken. Je noemt de WHO, de World Health Organization, denk ik, hè? Ja, dat is de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Die heeft best wel veel onderzoek op het gebied van tabak op een rijtje gezet. En we weten eigenlijk heel veel over de effectiviteit van maatregelen. Bij tabak is dat sowieso, steken we denk ik wetenschappelijk gezien met kop en schouders uit boven andere onderzoek naar andere ongezonde gedragingen, zoals ongezond eten en alcohol. Daar weten we minder van dan over tabak. Tabak is echt heel erg veel onderzoek naar gedaan. Ja, dat maakt jouw werk een stuk. Wat werkt niet? Maakt jouw werk een stuk makkelijker, kan me voorstellen. Nou ja, daar kun je dan steeds op voortbouwen op wat we al weten. En vervolgens kun je dan kijken van wat weet het buitenland. Is er dan bijvoorbeeld extra onderzoek nodig om dan ook in Nederland te kijken van wat mogelijke effecten kunnen zijn. Waarom raakt die accijns, waarom is die nog effectiever bij jongeren? Is dat omdat zij gewoon minder geld hebben? Ja, simpelweg omdat ze minder geld te besteden hebben. Die zijn veel gevoeliger sowieso voor prijsprikkels. Ja. Dus die prijselasticiteit bij volwassenen is dan min 0,4. En bij jongeren is die, ja, er zal er van min 0,6 of min 0,8 of iets dergelijks zijn. Dus een stuk sterker. Ja, wat dat cijfertje precies betekent, weet ik niet. Maar in ieder geval, het effect is groter dus bij jongeren. En er is nog iets wat de jonge doelgroep raakt, namelijk de vapes. Want die zijn ook populairder bij hen. En dat is per direct ingegaan, of althans per januari. Geen smaken meer. Wat is daar de gedachte achter? Ja. Ja, de gedachte daarachter is uiteraard om het minder aantrekkelijk te maken om te vapen voor jongeren. Er is best wel wat onderzoek, zowel vragenlijstonderzoek als ook wel wat experimenteel onderzoek, waaruit je kunt afleiden dat, dat de volwassenen nog wel geïnteresseerd zijn in vapes waar gewoon een tabakssmaak aan zit. Want die mogen nog wel verkocht worden. Maar dat de jongeren daar echt van moeten gruwen. En die, ja, die zijn eigenlijk alleen te porren voor vapes met zoete smaakjes en zoete geurtjes. Ja, en die mogen dus niet meer. Dus het is heel duidelijk een maatregel gericht op een specifieke doelgroep, namelijk jongeren, om te voorkomen dat die verleid worden om te gaan vapen. Hoe zie jij dit uitpakken? Want ja, mij lijkt het dat er gewoon alsnog een soort illegale markt komt voor die smaakvapes. Ja, de handhaving en zeg maar de implementatie van deze maatregelen, moeten we natuurlijk nog gaan kijken van hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Dus de officiële vape-shops en ook internetshops, die mogen dat dan niet meer verkopen als die smaakjes erin zitten. Maar we weten natuurlijk dat jongeren van hele andere kanalen gebruik maken, met name Snapchat en TikTok, dus echt maar via de social platforms. Kunnen ze naar verluid nog heel makkelijk aan vapes, allerlei soorten vapes komen. En wat ook gaat gebeuren waarschijnlijk is dat er weer allerlei innovatieve producten op de markt komen, dat mensen zelf nog hun smaakjes kunnen toevoegen. Ja. Dus dat probeert de overheid ook die accessoires nou ook te gaan verbieden. Want die kunnen ook niet meer binnen de tabakswet als het gaat om de normale sigaret. Dus dat zal voor vapes ook zeg maar. Maar het is een beetje, de overheid holt natuurlijk altijd met die regelgeving een beetje achter de werkelijkheid aan. En de markt en mensen die geld willen verdienen zijn altijd heel creatief om te kijken van ja, waar zijn toch nog gaat in de wet om toch nog aan verkoop te kunnen komen. Ja, dus dat is een beetje de kat-en-muisspel. En we hebben natuurlijk de Nationale Voedsel en het Nederlandse Voedsel en waar een autoriteit. Ja, en die moet handhaven op de tabakswet. En die moet gewoon, als er signalen zijn dat er tabaks of vapes met smaakjes verkocht worden door wie dan ook, dan zullen ze daarop moeten gaan optreden en boetes moeten gaan uitdelen. Ja. Ja, en in ieder geval, het beleid is een stap in de goede richting. Is het belangrijk dat al deze maatregelen eigenlijk zo nu in 1 jaar worden geïmplementeerd, zo een beetje tegelijk? Ja, de maatregelen. Kijk, als je maatregelen in samenhang invoert, dan zijn ze effectiever. Dus sommige maatregelen die versterken elkaar. We weten bijvoorbeeld dat wanneer je bijvoorbeeld accijnsverhogingen invoert, dan geef je een sterke prikkel aan mensen om een stoppoging te doen. Maar als je dat combineert met een goede ondersteuning voor mensen om een stoppoging succesvoller te maken, ja, dan versterkt dat elkaar. Dan is het aantal stoppogingen gemiddeld genomen wordt dan effectiever en krijg je een grotere impact op de hele populatie. Dus meer mensen die uiteindelijk succesvol stoppen. Dus het is altijd zo, je moet altijd een beetje hand in hand kijken van niet alleen 1 maatregel invoeren, maar dan tegelijkertijd ook van ja, wat doet dat nu eigenlijk met mensen? En kun je daar zo goed mogelijk bij begeleiden en ondersteunen? Ja, over dat begeleiden en ondersteunen gesproken. Mochten de mensen luisteren die het goede voornemen hebben om te stoppen, maar dan wel denken, ja, ik kan nog wel hulp gebruiken, waar kunnen zij aankloppen? Ja, wat wij meestal zeggen, ook vanuit het Trimmels Instituut, is toch, je kunt 2 dingen doen. Je kunt naar het Trimmels Instituut zelf gaan. En daar is het heel simpel voor, van kijk op het pakje sigaret of een pakje check. Er staat een telefoonnummer op en er staat een website op. Nou, daar kunnen mensen naartoe en kunnen ze informatie krijgen over hoe ze dan het beste kunnen stoppen. Ze kunnen ook een gesprek aangaan overdag met iemand die daar gewoon bij kan adviseren. Dus dat is altijd een hele goede tip om daar gebruik van te maken. En het andere is natuurlijk gewoon, als je bij de huisarts bent, om toch even over dat roken te gaan praten en vragen of de huisarts kan helpen om door te verwijzen naar stop met roken coach in de regio bijvoorbeeld. Daar hebben ze vaak goede contacten mee, kunnen ze goed adviseren. En daar gewoon gebruik van te maken. En dan even te kijken naar de vergoeding. Want stoppen met roken ondersteuning, dat kost wel geld, maar het valt niet binnen het eigen risico. Dus je kunt daar gewoon gebruik van maken. Alleen de zorgverzekeraar stelt dan wel eens beperking dat dat 1 keer per jaar gratis kan. Dus en de huisarts kan daar denk ik ook bij adviseren. Ja. En trouwens, de mensen van Trimmels kunnen er ook bij adviseren. Oh, mooi. Nou, wie weet heb je nog wat luisteraars een duwtje in de rug gegeven. Ik ben nog even benieuwd. Hè, als wij nu mooi zijn. Ja, zeker. Als wij de 5 jaar vooruit blikken, is roken en vapen dan verleden tijd, denk je? Of 10 jaar of zo? Nee, 5 jaar is denk ik een te korte tijdshorizon. De overheid die wil 2040 het roken eigenlijk, vooral bij de jongeren, eigenlijk helemaal weg hebben. En ja, dan een situatie komen dat minder dan 5% van alle volwassenen nog rookt. Dan roken zul je nooit helemaal kunnen uitbannen. Maar dan wordt het echt een hele kleine groep die echt nog hier aan verslaafd blijft. En die dan de hoge prijzen die we dan tegen die tijd hebben ook op de koop toeneemt. Ja, alleen de miljonairs nog te kunnen veroorloven. Ja, precies, daar gaat het een beetje naartoe dan, waarschijnlijk. Maar voor die tijd hoop ik dat heel veel mensen zich bedenken. Zeggen van ja, we kunnen beter snel stoppen met roken, want je gaat gewoon heel veel geld besparen als je dat doet voordat die hele grote prijsverhogingen eraan gaan komen. Laten we hopen dat het zo loopt. Heel erg bedankt voor dit gesprek, Mark. Ik wens je nog een hele fijne dag. Ja, graag gedaan. Dag. Dat was Mark Willemsen, programmahoofd tabak aan het Trimbos Instituut. Ja, we gaan nu even luisteren naar een plaat. Deze komt van Sporadis, een opkomend talent in de elektronische muziek. En was deze zomer de headliner op het legendarische Jump Team Zomerfeest in Scheveningen. De drijvende kracht achter het creatieve project Tandem. En is ook nog eens de huis-dj van de Australische ambassade in Nederland. En met dit nummer neemt hij ons ook mee naar die Australische vlaktes, waar de eeuwenoude kreten van de Aboriginals weer klinken. Bungie, roepen die Aboriginals. Inheemse taal voor vriend. En ik zou zeggen, hou dit nummer ook zeker te vriend. Dit is Sporadis met Bungie. Thank you. Dat was Sporadisch met Bungie. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is het de beurt aan Thomas Matthijssen. Hij is senior onderzoeker sociologie van transities bij het onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit. Hij doet onderzoek naar onder andere natuurinclusief bouwen. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen, leuk dat je bij ons aan de lijn hangt. Ja, vind ik ook. Ben je een beetje wakker? Ja hoor. Mooi, want ik heb meteen een hele moeilijke vraag voor jou. Althans, voor mij. Want ik kondig jou net aan als senior onderzoeker sociologie van transities. Dat vind ik een moeilijke term. Wat houdt dat in? Is ook best een moeilijke term. Ik zat ook een beetje te twijfelen of ik het in mijn Twitter moet zetten. Dat is wel mijn officiële functie. Dus ik heb het ook een beetje uitgelegd in mijn berichten. Nou ja, goed. Het zijn gewoon allemaal ingewikkelde vraagstukken. Nou, die zijn er altijd geweest. Die zijn er nu ook, hè. Bijvoorbeeld, hoe zorgen we dat we in de toekomst voldoende gezond voedsel voor iedereen kunnen produceren? Op zo'n manier dat onze planeet het ook aan kan. Hè? Kunnen we voor onze natuur zorgen? Hoe blijven wij hier in Nederland met droge voeten? Maar zorgen we er ook voor dat we voldoende water hebben in periodes van droogte? Het zijn eigenlijk allemaal heel ingewikkelde vragen. Ja, dat zijn vragen hele grote vragen. Technisch van aard, maar die hebben ook een invloed op de mens. En mensen hebben er ook een opvatting over. Dus in mijn onderzoek kijk ik vaak heel erg vanuit de mens aan soort vraagstukken. Wat vindt men ervan? Wat doen mensen al? En wat kan je er dan vervolgens mee, heel plat gezegd? Ja. Bijvoorbeeld als het over natuurbescherming gaat. Welke soort natuur vinden mensen dan belangrijk? Welke soorten? Wat vinden mensen het belang van bijvoorbeeld soortbescherming? Wat doen mensen zelf al om iets voor de natuur te doen? Nou, bijvoorbeeld, heel veel mensen hangen al nestkastjes op in de tuin om vogels een plekje te geven om een jongen groot te brengen. Of hebben voederplankjes. En hoe kun je dan als beleidsmaker bijvoorbeeld ook op inspelen? Bijvoorbeeld door bouwbedrijven die nestplekjes in woningen aanleggen. Om die ook een beetje te helpen. Hey, ik hoor je dat woord inspelen gebruiken. Dus als ik het een beetje begrijp, dan probeer je te peilen. Wat mensen vinden, wat mensen denken, wat mensen willen. En dan kijk je vervolgens hoe je dat kunt gebruiken in de praktijk. Ja, okay. Dat vind ik een redelijk goede samenvatting. Nou, fijn, dan heb ik het een beetje begrepen. En jij werkt, je zegt ik doe onderzoek. Ik begrijp dat jij niet aan één project werkt, maar juist aan heel veel verschillende. Ja, dat klopt. Wat heb je dan voor rol? Dat kan een beetje per project verschillen. Soms ben je verschillen, soms ben je projectleider. Dus dan moet je eigenlijk vooral zorgen dat het project van A naar B komt, om het heel plat te zeggen. En soms zit je er echt bij vanwege je inhoudelijke kennis. Dus dan moet je echt goed nadenken over, nou goh, wat willen we precies onderzoeken? Hoe gaan we dat aanpakken? Wat komt eruit? Wat betekent dat? En soms word je even ingevlogen. Soms is het vooral computerwerk. Soms ben je heel veel in het veld. Ben je veel, in mijn geval, mensen aan het interviewen. Met organisaties aan het kijken over welke gegevens ze bijvoorbeeld beschikken. En wat je daarvan kan leren. Dus in die zin is dat best wel divers. Ben je veel aan het schakelen tussen mensen? Zeg maar de verbindingsfactor, klopt dat een beetje? Ja, dat klopt wel. En wat is dan jouw specialisatie eigenlijk? Ik heb bos- en natuurbeheer gestudeerd ooit. Ben in 2011 afgestudeerd. Maar eigenlijk tijdens mijn studie kwam ik erachter. Ik vind bomen wel interessant, maar eigenlijk vind ik mensen nog veel interessanter. Hm. Dus mijn kant zit heel erg op de mens als het gaat over vraagstukken op natuur, milieu, voedsel. Ja, dat lijkt me sowieso als socioloog. Dan hou je, wat we net al zeiden, je houdt je erg bezig met wat mensen denken en willen en vinden. Yep. Ja, klopt. En dat is dan dus ook, als ik het goed begrijp, de waarde die jij toevoegt aan zo'n project. Ja, nou ja, ik heb wel een leuke anekdote. Ja, een concreet voorbeeld inderdaad, dat zou helpen. Ja, ik moet hem wel anoniem maken, want ik wil niet iemand een slecht daglicht zetten. Maar wat er vaak gebeurt, als het gaat over klimaat, natuur, voedsel, dat we heel erg geneigd zijn om een technische oplossing te denken. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben in Nederland gutto's, dat zijn weidevogels. Dat is gutto's, onze nationale vogelsoort. Veel mensen houden graag gutto's in Nederland, maar het zijn er al lang niet zoveel meer als het ooit waren. Dan heb je heel vaak snel de kant om de neiging om te kijken, hè? Hoe kun je die gutto nou beschermen? Gutto die zit graag op boerenland. Hoe kun je dat boerenland nou zo inrichten dat hij er ook nog zoveel jaar nog steeds zit? Dus welk beheer moet je eigenlijk hebben? Dan kun je heel vaak heel snel naar dat beheer kijken, maar er zitten natuurlijk ook allerlei menselijke vragen achter voor die boer. Past het wel binnen de bedrijfsvoering? Wat zijn de kosten en baten als hij zijn bedrijf aanpast? En wie betaalt dat? En welke beleid en regelgeving is er? Is er bestuurlijk draagvlak? Is er maatschappelijk draagvlak? Wie moet het doen? kan diegene dat, wil die dat ook? En je kunt bijvoorbeeld het waterpeil wel omhoog gooien. Dat betekent dat het water, het grondwater heel kort onder het gras van zo'n boer zit. Maar bijvoorbeeld op veen kan een boer dan niet meer met een machine zijn land op, met de meeste machines die hij heeft. Dus dat is voor veel boeren is dat helemaal niet haalbaar. Dus je ziet vaak dat heel erg de technische kant heel erg centraal staat en dat die menselijke vragen vaak een beetje vergeten worden. En ik maak dan wel eens een beetje een parallel met hoe dat bij COVID ging toen de tijd. We hadden toen een outbreak management team, daar zaten allemaal medische experts in, maar eigenlijk geen sociale wetenschappers. Terwijl eigenlijk het begrip van menselijk gedrag, menselijk welzijn, dat was toen heel belangrijk. En dat kwam eigenlijk vrij laat in beeld. En dat is vaak ook hoe het bij mijn werkveld gaat. Een klant van ons die besloot een aantal jaar terug, we hebben veel meer technisch onderzoek nodig. Dus die bezuinigt eigenlijk op het sociale onderzoek om dat te kunnen betalen. En 4 jaar later kloppen ze dan weer bij ons aan. Ja, waarom gebeurt er dan zo weinig, zeggen ze dan? Bijna niemand doet er iets mee. En dan moeten wij als onderzoekers achteraf eigenlijk constateren, ja, er is eigenlijk bijna alleen maar naar technische oplossingen gekeken. Maar die sociale vragen zijn te weinig opgepakt, hè? Wat zijn de kosten en baten? Welke regelgeving is er van belang? Is er draagvlak? Zien mensen het wel zitten? Wie kan het doen? Wie moet het doen? Is de kennis op de goede plek? Wat is er nodig voor mensen om over te stappen? Past het bij de cultuur? Is de productieketen erop gericht? Hoe ga ik het verhaal verspreiden? Dan ben je als sociaal wetenschapper, ben jij dan eigenlijk een beetje de zeiker, het soort van captain obvious. Kun je achteraf gaan vertellen wat er fout is gegaan. Ja, of een beetje de reality check juist, als ik het zo hoor. Ja. Van, je kunt het allemaal op papier heel leuk uitwerken, maar uiteindelijk moeten wij het als mensen gaan uitvoeren en ermee gaan leren leven. Dat vind ik een hele mooie verwoording, reality checker. Dat had ik nog niet gezien. Nee, nou, misschien iets positievere twist aan. De zeikert is misschien iets negatiever ingestoken, maar het is heel nodig. Want uiteindelijk moeten wij als mensen inderdaad dit soort ideeën, moeten wij daar in de praktijk mee gaan leven. Dus ik merk dat jij een beetje de menselijke factor in dit soort projecten brengt. Ja, klopt. En toch krijg ik het idee dat jij dan dus, wij spreken ook in dit belletje vaak, onderzoekers die zich op één onderzoek storten. En dat is voor jou dus heel anders, begrijp ik. Ja, ik zeg wel eens gekscherend dat het mij niet zo heel veel uitmaakt welk onderwerp het is, zolang er maar een mens heen voorkomt in de onderzoeksvraag, om het heel plat te zeggen. Ja. Is niet helemaal waar, want ik heb natuurlijk wel onderwerpen dat ik veel vanaf weet. Een onderwerp is, nou, je moet mij geen sterrenkunde laten. Nee, daar komen mij de menselijke kant van sterrenkunde laten onderzoeken. Ja. Daar snap ik gewoon de ballen van. Maar ja, nee, dat is in zekere zin ook wel zo. Ja, en toch is er één vakgebied waar jij wel echt enigszins specialiseert. En dat is natuurinclusief bouwen, begrijp ik. Dat is inderdaad wel een onderwerp waar ik al een aantal jaar veel mee doe, dat klopt. Waar hebben we het dan over? Ja, om het heel eventjes een beetje de context te schetsen. In Nederland moeten er nog miljoen woningen gebouwd worden ongeveer. Maar ja, er moet ook nog heel veel ruimte komen voor duurzame energie. Er zijn beleidsambities om wat minder intensief voedsel te gaan produceren. Wat betekent dat er een groter landoppervlak nodig zou zijn voor dezelfde voedsel. We willen meer recreatie. We willen nog zoveel dingen in ons landschap. Er moeten ook nog datacenters gebouwd worden. Er moeten nog wegen bij komen, noem maar op. Dus dat allemaal bij elkaar optelt, dat past nooit in Nederland. Om het hele zwart wit te in ons klein landje. Ja, en de natuur staat al onder druk. En de focus in Nederland is heel lang geweest echt op beschermde natuurgebieden. Daar gaat het om. Maar je ziet heel veel soorten planten en dieren ook gewoon voorkomen waar mensen zijn, waar veel mensen zijn, ook in de stad. En dat die gebieden ook heel belangrijk zijn voor die soorten. Al is het maar bijvoorbeeld van natuurgebied A naar natuurgebied B te komen. Ja. Dus met natuurinclusief bouwen kijken eigenlijk heel erg naar de mogelijkheden om groen, om mij even plat te zeggen, eigenlijk alles aan planten en dieren, om dat te combineren met stenen. En stenen op wat voor manier dan ook. En dat is best belangrijk en dat is ook best waardevol. Want groen in de stad is ook gewoon heel belangrijk voor de gezondheid van mensen. Ja, en op wat voor manier kunnen vaak we dat doen, dat nu natuurinclusief bouwen? Heb je misschien een voorbeeldje? Het kan heel extreem. Je hebt Amsterdam Vertical of in Amsterdam, Wonderwoods, in Utrecht, de Tudortoren in Eindhoven. Daar heb je gewoon flatgebouwen waar bomen opgezet zijn, om het heel even plat te zeggen. En vervolgens een tuinman die daar langs afzaalt om die plantjes te onderhouden. Als we dat zouden willen, zou dat kunnen. Wenselijk is dus een tweede vraag. Maar het gaat ook gewoon vaak over, ik kan het heel even plat zeggen. Je kunt wel een nestkastje ophangen in een woning, maar als die vogelsoort daar niet in de buurt zit, moet je misschien iets anders doen. Dus ook dat soort vragen komen er voorbij. vind het eigenlijk wel grappig, omdat nu hoor ik jou zeggen eigenlijk, je moet ook rekening houden met, je moet bedenken wat de natuurlijke factor is eromheen. Terwijl, en net zei je ook dat jij als socioloog juist ook kijkt naar de menselijke kant. Dus dit is dan ook weer een beetje een ander verhaal. Je kijkt dan zowel naar de menselijke als de, als echt wat is de natuurlijke omgeving. Klopt dat? Ja, een scherpe observatie, Ruben. En daarmee raak je ook meteen aan een ander interessant ding. Namelijk eigenlijk dat voor veel van de vraagstukken die we in deze tijd hebben, moet je bijna wel een, wij noemen dat, interdisciplinaire bril opzetten. Dus je moet bijna eigenlijk wel per definitie kijken vanuit verschillende wetenschappelijke domeinen van, hè, wat is nou handig? Ja. En ook vanuit de bedrijfsvoering, vanuit zo'n bouwbedrijf bijvoorbeeld, of vanuit de consument. Want ja, gaan ze de woning wel kopen als je hem, ik noem maar wat, in een gebied legt waar het waterpeil heel laag is en waar ze snel natte voeten zouden kunnen krijgen. Sommige mensen wonen heel graag aan het water, dus ook dat. Nou ja, goed, allerlei vragen. Je kunt vanaf verschillende kanten naar kijken. Ja, want dat gaat ook, heeft ook weer te maken met wat mensen willen, wat mensen vinden. Ik ben toch nog even benieuwd naar dat natuurinclusieve bouwen. Hè? Dat is iets waar we dus meer op lijken te focussen, wat we belangrijker zijn gaan vinden. Waarom vinden we dat belangrijk? Het is van waarde voor zowel mens als voor de natuur. En het is vaak ook wel van waarde vanuit klimaatvraagstukken bijvoorbeeld. In plekken waar veel groen is, zie je dat er vaak minder last is voor wateroverlast, minder last voor droogte. De luchtkwaliteit is vaak beter. De huizenprijzen liggen vaak hoger. Ja. Wat ook wel weer problemen veroorzaakt, want dat betekent dat niet iedereen het meer kan betalen. Nee, dan wordt het een groene wijk voor de rijken. Ja, maar je ziet ook dat vogels en dieren erbij baat bij hebben. Heel veel soorten zijn ook juist in de stad. Bijvoorbeeld de huismus. Dat is een soort die heel erg afhankelijk is van hoe wij als mens ons gebouw neerzetten, om het maar even plat te zetten. Ja. Ja. Hey, en ja, we hebben, je zei het al zelf, we hebben niet heel veel plek. Er is gewoon niet heel veel plek om te bouwen. Dus dan vraag ik me toch af, hoe ga je nou meer natuur creëren terwijl er al zo krap gebouwd wordt? Moet je dan bomen op een flatgebouw gaan zetten of zo? Of hoe moet ik dat voor me zien? Dat kun je doen. De vraag is of je dat overal moet doen, want het is niet goedkoop. En het zorgt er ook weer voor dat je een duurder flatgebouw krijgt, waarin je meer beton nodig hebt om die constructie stevig te houden. Ja. Het is wel heel mooi natuurlijk en het zorgt voor een heel bijzonder visitekaartje in de stad. Dus in die zin is het ook wel weer heel tof dat we dat gewoon kunnen in Nederland. Ja. Ja. Dus er zijn verschillende opties, maar dat hangt af om natuurinclusief te bouwen. Maar dat hangt gewoon heel erg af van waar je in Nederland je bevindt. En misschien ook met welke mensen. Ja, wij gebruiken wel eens de zin meer groen op de vierkante meter. Zoals mijn collega Marijke Dijkshoorn dat vaak mooi zegt. Ja. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat we vooral slim kijken naar de ruimte. Ja. Zoals ik al zei, er is al een tekort aan ruimte. Het idee moet niet zo zijn dat je door de stad heel erg te gaan vergroenen veel minder woningen gaat bouwen. Want dan los je het vraagstuk ook niet per se op. Want dat betekent dat je elders weer groene plekjes nodig gaat hebben om die andere huizen neer te zetten. Dus het gaat vooral kijken van, kun je je omgeving nou zo slim inrichten dat het aantrekkelijk is voor de mens, aantrekkelijk voor de natuur, dat je er kunt wonen, dat soorten er ook kunnen verblijven. En dat het tegelijkertijd voor die bouwbedrijven ook gewoon mogelijk is om het neer te zetten. Ja, de laatste is nog niet altijd een gegeven. Nee, je probeert, hè, zoals je net zegt, eigenlijk heel veel verschillende soorten partijen, stakeholders, veel belanghebbenden, probeer je met elkaar te verbinden. En daarbij is dus dat interdisciplinaire, die blik, dat je meerdere vakgebieden verbindt, is juist heel belangrijk. Check. Mooi. En nog één vraagje, want ik begrijp dat jij ook betrokken bent bij de wetenschapswinkel in Wageningen. Ja. Wat houdt dat in? Kijk, als jij een ministerie bent of een groot bedrijf, dan heb je wel geld om ons in te huren. En wij zijn een stichting, dus wij maken geen winst, maar dat wil niet zeggen dat wij goedkoop zijn. Als een goed wie zijn wij? Wageningen Economic Research, mijn onderzoeksinstituut. Ja. Als je een onderzoek bij ons uit wil zetten, kost je boer geld. Dat kan ik je gewoon eerlijk vertellen. Ja. En lokale burgerinitiatieven, kleine verenigingen, stichtingen, die hebben dat geld niet. En die hebben vaak wel kennisvragen. En in Wageningen wat wij doen, een klein stukje van de winst die we maken als universiteit gaat naar een wetenschapswinkel. En op het moment dat jij een onderzoeksvraag hebt die iets op ons onderzoeksgebied is, kun je bij ons aankloppen in Wageningen. En als jij inderdaad, nou ja goed, geen klant van ons bent die gewoon ons normaal kan inhuren. Je bent bijvoorbeeld een lokale stichting uit Amsterdam waar ik wel eens onderzoek voor gedaan heb. Dan betaalt de wetenschapswinkel dat onderzoek. Dus eigenlijk betaalt Wageningen Universiteit mijn inzet als onderzoeker om jouw vraag te beantwoorden. Ja, dat is de wetenschapswinkel. Iedere burger kan daar gewoon aankloppen? Ja, zeker. Als je interessante onderzoeksvragen hebt op het gebied van voedsel, op het gebied van natuur, op het gebied van milieu, waterveiligheid, gezondheid, en groen, allemaal dat soort vragen. En je denkt van, hé, potdorie, ik zou dat wel eens onderzocht willen hebben. Ik heb daar geld niet voor. Zoek eens op wetenschapswinkel Wageningen Universiteit. Dan vind je hem wel online. Ja. Nederlands, stuur je vragen in. En elk jaar pakken we een stuk of 10, 12 vragen pakken we op. En die voeren we uit. Mooi. Nou, we hebben veel luisteraars die heel veel interesse hebben in wetenschappelijke onderwerpen. Dus wie weet hebben we een paar mensen naar je wetenschapswinkel gestuurd. Thomas, dat zou top zijn. Precies. Wij zijn, zitten aan het einde van onze tijd. Ik wil jou heel erg bedanken voor dit interessante gesprek over deze interdisciplinaire kwesties. Ik wens je veel succes met al je projecten en een hele fijne dag nog vandaag. Hey, dankjewel. Yes. Van hetzelfde. Dankjewel. Dat was Thomas Matthijssen, senior onderzoeker sociologie van transities en deze week de wetenschapper achter het X-account @NL Wetenschap. Hetzelfde. Dankjewel. En daarmee zijn we alweer aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Volgende week hebben we Albert Wong te gast. Hij doet onderzoek naar computers die rekenen door middel van moleculen. Hoe dat werkt, dat hoor je volgende week. En morgen nacht hoor je weer onze NTR-collega's met de Nacht van het Caribisch Netwerk. En deze keer met als gast Remy Sambo over de theatervoorstelling Gendermonologen. En zometeen hier op NPO Radio 1, zoals altijd, het programma Vroeg met Merel Wielaert. Merel, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, en waar gaan jullie het over hebben, Merel? We gaan het hebben over de kofferbakmoord. De kofferbakmoord, ja, zeker. Bekend in de oren. Ja, het is een hele bekende moordzaak hier in Nederland. Zeker ook in Zuidoost-Drenthe. En er zijn allerlei updates over. Onder andere namelijk een rechtszaak. En ik ga het daarover hebben met journalist Bas van Sluis. Die onder andere ook de podcast De Kofferbakmoord heeft gemaakt. Oké, komen er gruwelijke details langs of houden jullie het... Nou, in de podcast sowieso. En ik ga ervan uit dat we helaas hier ook wel iets zouden moeten noemen, ja. Nou, kleine waarschuwing, maar vast een heel interessant onderwerp. Mocht je er vragen over hebben, stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week. NPO Radio 1. 5 uur.